ครับวันนี้ก็ได้มาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งอายะห์196จากซูเราะห์อัลบะเราะห์ซึ่งจะกล่าวถึงกิจกรรมของการประกอบพิธีอัลฮัจญ์ตามบทบัญญัติของอัลกุรอานอันที่จริงแล้วครับในซูเราะห์อัลบะเราะห์มันมีบทเรียนที่ลึกซึ้งที่เราต้องพยายามเอามาทบทวนตลอดตอนที่เราได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลอิสลามเรื่องต่างๆนานาในซูเราะห์อัลบะเราะห์มันจะเป็นข้อสังเกตข้อสังเกตว่าในซูเราะห์อัลบะเราะห์นั้นไม่ได้จัดบรรดาบทบัญญัติหรือกิจกรรมของอิบาดะห์เป็นหมวดไม่ได้จัดเป็นหมวดมีผ่านไปแล้วเรื่องญิฮาดมีชัก6หรือ7อะไรเดี๋ยวมาอีกก็คือเราพูดถึงเรื่องฮัจญ์1-2 สัปดาห์แล้วก็จะอุมรอห์พูดเรื่องอื่นแล้วก็ฮัจญ์อุมรอห์ซะมาโอเคเรื่องละหมาดไปหลายครั้งแล้วเรื่องละหมาดก็มาอีกพูดเรื่องครอบครัวอุมรอห์ซะมาอีกความหลากหลายหรือการที่ไม่ได้จัดกฎหมายเป็นหมวดนี้นะครับไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องไม่ถือว่าเป็นข้อจำเนียนในคำเตือนกุรอานดังที่นักกฎหมายสากลปัจจุบันนี้ต้องการตีมุสลิมชาวมุสลิมบอกว่ากฎหมายอิสลามแค่เอาคำเตือนกุรอานเนี่ยอ่านมันจะมึนแล้วแต่มันแล้วเดี๋ยวก็เรื่องนู้นเดี๋ยวก็เรื่องนี้แต่มาดูสิกฎหมายของกฎหมายไอโซตอังกฤษโซฟอร์นเยอรมันนี่เขาแบ่งเป็นหมวดมีกฎหมายระหว่างประเทศมีกฎหมายภายในประเทศกฎหมายครอบครัวกฎหมายอาการกฎหมายทั้งหลายเป็นต้นก็แบ่งกฎหมายที่จริงมันเป็นข้อจะเป็นเนี่ยคิดที่เราต้องมีคำตอบที่เราต้องมีคำตอบโดยเฉพาะมุสลิมที่มีอุดมการณ์และมีความตระหนักในคำพิเศษคุรานในหลักการของอิสลามว่าเป็นกฎหมายเป็นบทบัญญัติที่ต้องถูกนำมาใช้เช่นก็ให้แลนดิ้งให้เรียบร้อยนะแล้วฝากมือถือด้วยมือถือต้องเตรียมพร้อมซึ่งคำตอบที่จะให้แก่คนที่ไม่หวังดีกับอิสลามกับมุสลิมว่าคนที่มาเรียนที่นี่นะมาเรียนกุรอานที่นี่ในทัศนะของผมนะไม่มีคนธรรมดาเพราะถ้าเป็นคนธรรมดานะครับไม่ต้องเรียนกุรอานที่นี่หรือที่อื่นนะไม่ต้องศึกษาไม่ต้องเรียนรู้อัลกุรอานทำไมเพราะคนธรรมดาทั่วไปมองถึงอัลกุรอานว่าเสมือนเป็นสิ่งโบราณสิ่งหนึ่งที่แขวนไว้ตั้งไว้ในพิพิธภัณฑ์เอามาใช้เพื่อความสวยงามเอามาใช้เพื่อความโอ้อวดนั่นคือพฤติกรรมของมุสลิมหลายๆกลุ่มที่ได้ถืออัลกุรอานไม่มีบทบาทในสิ่งที่มันจะกระเบื้องโบราณของคนตายก็เอาคืออ่านมา พอแต่งงานก็เอากุรอานมาอ่านก็หาใช่เอากุรอานนั้นมีอำนาจมีบารมีเหมือนพระราชบัญญัติพระราชกำหนดพระราชกิจการอะไรเนี่ยมีไหมแล้วนี่คนละประเด็นดูเฉยเวลาครับเวลามีงานอะไปขึ้นขึ้นงานแต่ไม่ใช่ว่าบวกบรรดาสอสอสอวสอกสอขอสออสอมอเนี่ยเออจะอ่านก็ได้ฉันบรรยากาศคนจะฟังดีเลยประโยชน์ดีแต่เวลาตัวครูครูบาอาจารย์อ่านกฎหมายอิสลามมาอ่านแบบนี้ใช่ได้แบบนี้ใช่ไม่ได้แต่แค่มีนักกฎหมายขึ้นบนเวทีบอกว่างานนี่มันผิดกฎหมายทำไมไปขโมยไฟฟ้าเขาไปดึงสายจากเสาไฟของกลางเขาอะแหมวงแตกเลยใช่ไหมแต่เจ้าครูขึ้นบอกว่ามีผิดกฎหมายอิสลามนะผิดจริยธรรมอิสลามนะไม่มีจริยธรรมอย่างนี้ในสายตาของเราคนทั่วไปเนี่ยมองถึงกฎหมายอิสลามยังไงคนทั่วไปเนี่ยได้เห็นว่ากฎหมายอิสลามเนี่ยมีอำนาจมากน้อยแค่ไหนนั่นแหละที่ได้บอกคนทั่วไปแต่สำหรับเราเนี่ยไม่ใช่สำหรับเราเนี่ยมองว่าอัลกุรอานมีอำนาจเหนือกว่าทุกกฎหมายและข้อผูกพันระหว่างเรากับอัลกุรอานเนี่ยเป็นข้อผูกพันที่คิดมีตัวไม่ได้แต่คนที่ตัดความสัมพันธ์กับอัลกุรอานหรือถือว่าอัลกุรอานนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะมาปกครองชีวิตของเราในส่วนนี้ส่วนใดนี้มันต้องฉลาดความเป็นมุสลิมนะไม่ใช่มุสลิมนะครับพวกเราเรียนรู้อัลกุรอานเราก็ต้องมีคำตอบจะตอบเขาอย่างไรมีใครเรียนกฎหมายไหมมีไหมมีเยอะนะเยอะแยะเลยเคยอ่านเรื่องนี้ไหมมีใครจะเรียนกฎหมายนี่บรรดานักศึกษาที่จะมาเรียนมีใครจะเรียนกฎหมายไหมเรียนกฎหมายแต่อย่ากดให้แรงนะดูดูมันอาจจะไม่ใช่เป็นข้อสงสัยที่จะมาพ่นใส่ในหูในสมองเราอะคนนั้นไม่มีนะมีคนที่ตั้งใจที่จะเอาข้อสงสัยเนี่ยมาพ่นใส่สมองมาล้างสมองมุสลิมโดยเฉพาะนักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาที่ เข้าไปอยู่ในองค์กรเคลื่อนไหวองค์กร NGO องค์กรทำงานด้านสิทธิมนุษยชนองค์กรการเมืองเนี่ยเขาต้องการให้อุดมการณ์ของมุสลิมนี่นะเป็นอุดมการณ์ที่อ่อนแอไม่มีเสาไม่มีหลักไม่มีฐานเพราะมีฐานนี่นะพอจะอิสลามมาอ้างโดนตีนิดคุณจะเอาอะไรมาพูดเขาไม่ใช่กันแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ดีสิมันจะเหมาะอ่ะแต่ที่เราไม่มีคำตอบเนี่ยเป็นเฉยไอ้พูดเดี๋ยวก็โดนตีอย่างน้อยเนี่ยไม่ตีนะเขาไม่สุภาพเลยเขาบอกว่าเข้าใจเหตุผลนะแต่อิสลามเนี่ยเป็นกฎหมายที่ดีแต่คุณบอกมาสิเขาจะกระแทกกฎหมายอิสลามยังไงดูสิกฎหมายนี่ก็ไม่ได้จับเป็นหมวดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอะไรเลยจะเอามาใช้ได้ยังไงเราจะคนเดียวตลาดเต็มเริ่มยังบิสมิลลาห์กำลังเริ่มศึกษาเนี่ยไม่มีคำตอบเนี่ยเราก็ไม่มีความรู้เลยนี่ก็ปล่อยประเด็นไปประเด็นนี้เราปล่อยแล้วไม่มีคำตอบนี่มันก็จะข้ามอยู่เหมือนคนที่เอาข้อสงสัยมาพ่นสมองพี่น้องมุสลิมของเราโดยเฉพาะวัยรุ่นเยาวชนแล้วมีไหมมาดีจริงไหมกูอ่านจริงข้อสงสัยต่างๆนี่คนที่คนยิ่งคนที่ไม่มีฐานอีมานอยู่แล้วนี่นะนี่ก็เครียดเลยไม่ได้คำตอบไม่ใช่เรามาเรียนรู้อัลกุรอานเนี่ยเราต้องตั้งใจว่าส่วนการผูกพันระหว่างเรากับอัลกุรอานเนี่ยมันมีประเด็นสำคัญที่เราต้องตระหนัก เราไม่ได้เรียนเพื่อประดับความรู้เราไม่ได้มาศึกษาคุรานจะได้เรียกว่าเคยเรียนกับซูดอหรือเคยศึกษาแต่ตัฟซีรอิบนุตัฟซีรกุรตูบีหรือเคยรู้โน่นรู้นี่มันไม่ใช่นั่นไม่ใช่เป้าหมายของเราว่าเรากำลังผูกพันระหว่างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสำคัญที่สุดซึ่งมีอิทธิพลสูงที่สุดในชีวิตของมุสลิมกับสังคมมุสลิมให้ฟื้นฟูให้คุรานมีบทบาทจริงๆไม่ใช่อ่านคุรานตอนคนตายอ่านคุรานตอนแต่งงานอ่านคุรานตอนเปิดงานนะคุรานเปิดงานนี่เดี๋ยวนี้ช่องทีวีดาวเทียมเริ่มเรียนแบบโลกอาหรับโลกมุสลิมคือเชโกล่าเนี่ยคือการแยกระหว่างศาสนากับโลกเนี่ยมันซึมซับไปในอุดมการณ์ของคนที่ทำงานในด้านสังคมทุกแง่ทุกมุมนั่นจะต้องเรื่องสื่อมวลชนเปิดรายการโทรทัศน์เปิดด้วยอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอัลกุรอานชิลานะวรรคที่สองเลยอ่ะร่วมฟังสิ่งที่น่าสนใจเพลงตะตะตะกุรอานนะกุรอานเล่าเนี่ยวรรคที่สองกุรอานของชัยฏอนเนี่ยที่เราก็มันเป็นการแยกระหว่างมันเป็นการที่ตัดความผูกพันระหว่างเรากับอัลกุรอานที่คือของอัลกุรอานเอามาตอบประเด็นหนึ่งที่ครับว่าที่ไม่เป็นหมวดเนี่ยที่ไม่เป็นหมวดเราจะมีคำตอบกับเขาอย่างไรบอกว่าอัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาเมื่อ1,400 กว่าปีถ้าเปรียบเทียบกับบรรดาตำรากฎหมายต่างๆที่อยู่ในขณะนั้นกฎหมายที่มีอยู่ในวัฒนธรรมอารยธรรมต่างๆอินเดียจีนอิรักเมืองที่เคยรุ่งเรืองที่เคยมีอารยธรรมที่ดังที่สุดเนี่ยเขาก็เคยมีนะกฎหมายไปดูกฎหมายของเขาเนี่ยมันไม่น่าจะเปรียบเทียบแต่ถ้าเปรียบเทียบมันก็แย่กว่ากุรอานเยอะการที่ป่าปนระหว่างหมวดกฎหมายต่างๆนั่นเป็นเฉพาะปกติของรุ่นเก่าของบรรดาตำราของกฎหมายต่างๆแม้กระทั่งวิชาแพทย์เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเรียนยังไงเขาแบ่งกันโอ้โหวิชาละเอียดมันหลายสาขาเหลือเกินแต่ไปดูสิตำราของแพทย์ที่เขาศึกษาเรียนรู้กันเมื่อพันกว่าปีเอาของอิบนุซีนาเนี่ยซึ่งเป็นแพทย์มุสลิมที่มีชื่อเสียงและหนังสือของเขาเนี่ยอัลกอนูนถูกนำมาใช้ในสถาบันการศึกษาของประเทศยุโรปหลายศตวรรษถึงศตวรรษที่18ที่ศตวรรษนี้นะอัลกอนูนเนี่ยถูกใช้เป็นหนังสือการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ประเทศยุโรปต่างแต่เขาแปลนะแปลเป็นภาษาละตินแปลเป็นภาษาอังกฤษอะไรสิก็แสดงว่าอัลกุรอานแม้ว่าจะเป็นข้อกฎหมายที่ไม่ได้ถูกเรียบเรียงเป็นลำดับหรือเป็นหมวดแต่มันไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องในตำราที่มีอายุเก่าแก่เหมือนอัลกุรอาน1,400 กว่าปีที่คำตอบแรกคำตอบที่สองความยิ่งใหญ่หรือความสำคัญของบทบัญญัติของอัลกุรอานหรือกฎหมายต่างๆไม่ได้ขึ้นอยู่ที่การเรียบเรียงหรือการจัดหรือเรียงลำดับเป็นหมวดหมู่ความสวยงามความลึกซึ้งเนี่ยมันไม่อยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงความเหมาะสมของมาตรากฎหมายต่างๆมาตรากฎหมายต่างๆเนี่ยเพราะอ่านโฮมีนี่โอ้โหตัดลึกเนี่ยนี่อ่านดูแล้วเนี่ยแสดงคนที่ร่างกฎหมายร่างมาตรานี่นะเป็นนักกฎหมายสุดยอดคนที่ได้ศึกษาอัลกุรอานศึกษากฎหมายอัลกุรอานในเรื่องต่างๆที่มาอยู่มุสลิมนะจะสังเกตจะเห็น ัวกฎหมายของอัลกุรอานถึงแม้ว่าไม่ได้ถูกเรียบเรียงเป็นหมวดหมวดแต่เป็นกฎหมายที่รอบคอบเป็นกฎหมายที่มีเอกลักษณ์เป็นกฎหมายที่มีกระบวนการในการบริหารสังคมอย่างบูรณาการไม่ใช่เพียงกฎหมายลงโทษอย่างเดียวเรียกว่าอัลกุรอานหรือกฎหมายอิสลามนั้นเป็นระบอบชีวิตไม่ใช่เพียงกฎหมาย ควบคุมความผิดของสมาชิกในสังคมใช่ทีนี้เรามาศึกษาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการประกอบพิธีฮัจญ์ในอายะห์196เราจะสังเกตว่ามีความละเอียดที่ผมบอกกับพี่น้องว่าความละเอียดบางประการเนี่ยเราศึกษาตรงนี้และก่อนนั้นทัศนะบรรดาทัศนะของบรรดาอุลามะเกี่ยวกับอายะห์ดังๆในอัลกุรอานนั้นไม่ได้เป็นเป้าหมายที่เราต้องการให้ท่องจำทัศนะให้ท่องจำหลักฐานข้ออ้างอิงต่างๆที่เราได้ยินมาเพียงให้พี่น้องเข้าใจในหลักสูตรของอุลามะที่เขาใช้กันในการขยายความหรือตีความหรือเข้าใจอัลกุรอานทั้งนี้ทั้งนั้นการเรียนรู้อัลกุรอานนั้นมีหลายระดับสำคัญนะครับที่อัลกุรอานได้ยกย่องก็คือบรรดาผู้ที่อ่านอัลกุรอานด้วยตะดับบุรTadabbur หรือการพินิจพิจารณาอัลกุรอานอย่างลึกซึ้งนั่นคือเป้าหมายที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ตั้งไว้สำหรับการประทานอัลกุรอานลงมาเมื่อเหนือจากนั้นนะครับเราต้องเข้าใจว่ารายละเอียดที่เอามาศึกษาตรงนี้มันจะมีประโยชน์อันดีงามในการปฏิบัติซึ่งบางเรื่องที่เรานำมาศึกษาตรงนี้ค่อนข้างไม่มีการเรียนรู้ในสถาบันต่างๆซึ่งคนที่ต้องการศึกษาแบบนี้นี่ก็ต้องไปเรียนปอนะอย่างที่มนุษย์ไปเรียนปอนะนี่คงยากนะไม่ยากหรอกแต่คงจะมีปัญหานิดๆเนี่ยจะไปเจอบอบอะไรไม่เคยดีนะคงคุยกันไม่รู้เรื่องนะ รู้ไม่จำเป็นนะคนอาวุโสอย่างมีมนุษย์นะอายุ70 กว่าเนี่ยนะมันจะครบศตวรรษหนึ่งนะเนี่ยหน่อยนึงก็ศตวรรษวัยรุ่นเยาวชนที่ไม่ได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องศาสนาไม่ได้เข้าปอนะไม่อยากจะเรียนศึกษาเรื่องศาสนาทำยังไงอะไรบ้างฉันก็บอกว่าแบบนี้เนี่ยมันมีความจำเป็นที่นักวิชาการต้องมีหลักสูตรสอนแหล่งวะฮีคุรานซุนนะห์ของนบีแหล่งของหลักฐานนักวิชาการทุกคนเนี่ยต้องเอื้ออำนวยให้ประชาชนในสังคมนี้เนี่ยติดตามผูกพันกับกุรอานและซุนนะห์อย่างใกล้ชิดอาจจะไปเรียนที่ไหนก็ได้แต่ทัศนะความเห็นหรือประสบการณ์หรือประวัติของผู้บรรยายแต่เรื่องที่เป็นที่เป็นเรื่องสำคัญน่ะเรื่องของลักษณะของรอซูลเนี่ยแทบไม่มีนี่ใครจะบอกว่าไอ้รู้จักอัลเลาะห์ยังไงอัลเลาะห์สั่งใช้ว่ายังไงนบีสั่งใช้จะน้อยนะแต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีกว่าในการที่ชื่อต่างๆนี่ก็มีบ้างนะครับมีบ้างก็คงติดตามยากเหมือนกันก็เป็นอันว่าเราได้มีโอกาสนะครับที่จะเรียนรู้ศึกษาอัลกุรอานอย่างใกล้ชิดนะครับเราได้ถึงอายะห์196อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวถึงหน้าที่ของคนที่ประกอบพิธีฮัจญ์เราบอกแล้วนะที่บายแล้ว ว่าคนที่ใช้วิธีหรือวิธีอันมุสุกอันมุสุกเนี่ยที่ที่ฮัจญ์ละสามประเภทได้เห็นว่าคนเยอะแยะวันนี้เนี่ยที่ไม่ดีมาคราวที่แล้วนะก็ต้องขอมาจุดนี้เพราะมันข้อมูลมันเกี่ยวโยงกันนะครับประเภทการทำให้มีสังประเภทมีสังทิฏฐิสังวิธีการนะอัตมัตโตอัลอิสรอฏอัลกิรอฏสองอย่างที่ต้องเชื่อที่ต้องเชื่อสักทีหรือเชื่อขับยิงคืออัตมัตโตและกิรอฏอิสรอฏไม่ต้องเชื่ออิสรอฏนี่นะไม่ต้องเชื่อนี่วิธีตามตัวเนี่ยที่เราบอกว่าสรุปได้แล้วว่าทำอุมเราะห์ก่อนแล้วมาถึงช่วงฮัจญ์นี่ก็ทำฮัจญ์แล้วเราศึกษาเรื่องดูแล้วว่าละตะฮลิกุรูซะกุมฮัตตะยุบัลฮัจญ์มะฮิลละการที่ได้ทำฮัจญ์เสร็จแล้วนี่นะเราก็มีหน้าที่ก่อนหรือตัดศีรษะตัดผมก่อนศีรษะหรือตัดผมมันตัดติดก่อนศีรษะหรือตัดผมแต่ไม่อนุญาตให้ก่อนศีรษะหรือตัดผมจนกว่าให้ชัดเจนเนี่ยได้ถึงที่เชื่อของมันถ้าแต่ลูกันทะยุมาให้เราก็ได้ข้อสรุปว่าคนที่ทำฮัจญ์เนี่ยผมจะไม่ได้เมื่อครองอิห์รอมเมื่อมีอิห์รอมครองอิห์รอมแล้วนะแต่ต้องส่วนที่เป็นขนในร่างกายของเขาเนี่ยทุกส่วนเนี่ยแต่ต้องไม่ได้จะตัดหรือจะโกนไม่ได้โดยเด็ดขาดแม้ว่าจะเป็นเคราจะเป็นเส้นผมหรือจะเป็นขนแรกแรกขนลับทุกส่วนนี่นะแต่ต้องไม่ได้เด็ดสตรีก็เช่นเดียวกันมีช่วงที่ต้องจะครองและครองจนถึงเวลาที่จะเชื่อสัตว์เวลาที่จะเชื่อสัตว์นี่นะเราก็ได้บอกว่าให้สัตว์เนี่ยถึงที่เชื่อเรื่องไอ้โกนไอ้โกนศีรษะหรือตัดผมจะตัดผมก็ได้เอาแล้วในช่วงเวลาที่ครองฮารอมแล้วไม่ได้ตัดผมแต่มีปัญหาต้องการโกนศีรษะหรือต้องการตัดผมจะทำอย่างไรเช่นครองฮารอมอยู่เดินอยู่สบายๆจะมีคนคว้างขวดเลือดคว้างเดินศีรษะเป็นแผลต้องเย็บ3-4-5เข็มไปหน่วยแพทย์แพทย์บอกว่าเย็บเนี่ยมันมีขนดกแบบนี้เนี่ยไม่ได้มันต้องโกนใช่ไหมต้องโกนอ่ะโกนนี่มันผิดไหมมันผิดหลักการของฮัจญ์โกนไม่ได้แต่นี่มันมีความจำเป็นอ่ะคนที่ไม่ได้โกนคนไม่ได้แม่คนที่ครองอิห์รอมแล้วโกนผมไม่ได้ต้องแต่ครองอิห์รอมอ่ะอย่างเช่นคนที่เอาแบบอิฟรอดนะอิฟรอดนี่ทำฮัจญ์อย่างเดียวอิฟรอดนี่ก็ต้องอิห์รอมตั้งแต่แรกเลยสมมติว่าออกจากเมืองไทยเนี่ยต้องยุ่งจอดานเนี่ยต้องยุ่งจอดานเนี่ยครองอิห์รอมเดือนกว่าในกว่าจะถึงช่วงฮัจญ์วันที่8ซุลฮิจญะห์เดือนกว่าเนี่ยไว้ผมมานะไว้ผมบางคนหรือบางสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน้ำไม่เหมือนปัจจุบันก่อนนั้นน้ำมันหายากอินทะเลทรายนะครับเดินทางอย่างเราเนี่ยถ้าเป็นคนไทยอ่ะนะเดินทางจากเมืองไทยเนี่ยไปมุกเกาะไม่มีเรือไม่มีอะไรนี่ก็ต้องขี่พาหนะไปเหมือนจะเดินนี่เดี๋ยวก็ขี่อูฐขี่ม้าขี่ลาขี่อะไรต่างๆหาห้องนอนก็อาจจะยากปตท.คงไม่ถึงหรอกห้องนอนสะอาดนี่คงอาจจะหายากเราจะทำยังไงบางครั้งเนี่ยหรือบางกรณีไม่อาบน้ำเลยไม่มีน้ำเนี่ยน้ำมี เพียงพอที่จะใช้ดื่มหรืออาบน้ำละหมาดแน่นอนผมนี่ก็ต้องมีปัญหาใช่ไหมอันนี้เขาแก้ปัญหาตรงนี้โดยวิธีอื่นเช่นเขาเอาเทียนแล้วก็มาทาศีรษะทาผมให้มันแข็งทาผมนี่นะไอ้บรรดาเพื่อนสนิทกับผมนี่นะพวกเขาพวกแมลงแมงต่างๆนะที่ชอบมาอาศัยอยู่อย่างเงี้ยที่มาจดทะเบียนกับตรงเนี้ยก็ดีไม่ได้หรือจะใช้ยาทาอะไรเงี้ยแต่ยังไงก็ตามบางคนก็อาจจะไม่ทำก็มีเกิดปัญหานี้เกิดสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งในอายะห์นี้ก็มีการระบุถึงอุปสรรคหรืออุปสรรคที่จะทำให้ผู้ประกอบฮัจญ์นั้นมีสิทธิ์โกนศีรษะหรือตัดผมอันเป็นลักษณะที่จะบ่งชี้ถึงความง่ายความสะดวกความสวยงามของหลักการอัลอิสลามไม่ต้องการให้มุสลิมลำบากในการปฏิบัติศาสนกิจมันแก่นมิ่งคุ้มมารีบันใครก็ตามในหมู่พวกท่านมารีบันป่วยมีปัญหาด้านสุขภาพซึ่งต้องการโกนศีรษะหรือตัดเอาบีอาดันมิรัสฮีเอาบีอาดันมิรัสฮีหรือมีสิ่งอันตรายหรือสิ่งที่ทำให้มีปัญหาหรือเดือดร้อนเรื่องราศีเนื่องจากศีรษะของตนฟาซิเบียตุนจะให้มีการชดเชยมิ่งเชียมิ่งเอาสบตาทิ้งเอามุสุการชดเชยนั้นก็จะชดเชยด้วยการที่ชีวิตหรือการบริจาคทานหรือการเชื่อจับใจก็หมายถึงว่าให้ดูที่เราเรื่องบริจาคทานด้วยเสื้อสักดีและโกนศีรษะได้กล่าวแค่นี้นี่นะครับไม่เพียงพอที่จะเข้าใจเอาพอที่จะเข้าใจว่าควรได้เอามาจะถึงที่เราใช่ไหมต้องก็ให้ดูที่เราเรื่องบริจาคหรือเสื้อสักดีมุสุจะถึงที่เราเนี่ยถึงที่เรากี่วันมีไหมในอายะมีระบุไหมไม่มีบริจาคทานบริจาคอะไรทั้งหลายแค่ไหนมีไหมไม่มีเอารู้สึกเชื่อชักนี้เชื่อสักลีนเอารู้สึกเนี่ยมีระบุไม่เชื่ออะไรไม่มีอันนี้พอมีเรื่องที่ไม่มีรายละเอียดแบบนี้สุนนะก็จะเข้ามาอธิบายชี้แจงให้รายละเอียดอัลลอฮฺได้กล่าวในสุรัตอันนะجمع إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه رأودي بطاريا تن الذكرى سن وحي تن شمسان لتبين قيا هاي تن من أتباي ليسن في طوب رتان لما قصد ما وحي لتن ديني سن نئشي القرآن مجي القرآن بن قامرو بن كم شمسان دي مجي القرآنเป็นความรู้ต่างหากเอกทีปที่นบีจะเอามาอธิบายสิ่งที่ไม่ได้ถูกระบุในอัลกุรอานและทำไมไม่ได้เอามาระบุทั้งหมดในบรรจุในกุรอานทีเดียวเลยกุรอานนี้เป็นทางนำกุรอานนี้เป็นคำพีกุรอานนี้ต้องใช้ทุกยุคสมัยก็ไม่บังควรที่จะระบุรายละเอียดทุกประการไม่ฉะนั้นไม่ถือว่าเป็นคำดีไม่ถือว่าเป็นนั้นถ้าจะระบุรายละเอียดรายละเอียดอย่างหนึ่งสมมติว่าอ้าวมีรายละเอียดสำหรับคนนี้ในเมืองนี้เฉพาะนี้คนก็มายุคเราเนี่ยเอาแล้วเราเนี่ยไม่มีรายละเอียดสำหรับเราแล้วทำยังไงอะยุ่งเลยสิอันพูดอ่านถูกไหมนั่นเพื่อคนทั่วไปนั่นก็จะระบุเรื่องที่เป็นหลักการทั่วไปส่วนรายละเอียดมีสินนะจะมาสมทบหรือเสริมข้อมูลจะได้อธิบายสิ่งที่ไม่มีรายละเอียดอิมามบุคารีได้บันทึกไว้สิ่งฮะดีษที่เกี่ยวกับการอธิบายอายะห์บทนี้จากเหตุการณ์สมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮะดีษนี้บันทึกโดยอิมามบุคารีได้กล่าวว่าฮัดดะษะนาอาดัมฮัดดะษะนาชุอ์บะตุอันอับดุรเราะห์มานอิบนุลอัชบะฮานีسمعت عبد الله بن معقيلة ابن معقيلة التابعين خبر قال قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد قعدت شندي من قعد إلى كعب بن عجرة من from من دو put quick إلى قعدت إلى ما يجب من روى من put دو كان كخي كعب بن عجرة كعب بن صحابة ثمن ابن عجرة في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة عند النبي معطل بينهم فكان عجرة مسجد الكوفة كوفان في من إراق شبهنا نبي سيشهد لنا إراق نتوك تشهد لنا من الكوفة نتوك شان لنا مسجد لنا تابعين كان عنك صحابة مني فسألته لك عنهم عند الله معطل بينهم كان عجرة عن فدية من صيام سألته ريتهم خو عن تيوك كموا فدية من صيام آيات الله بقول ففدية من صيام هاي تتشاكم دي تكون في ساعة دي تتقوم كما كرم حرام دي قام جمبن دي عزر تومي فدية مي كان تتشاكم دي صيام دي كان تتشاكم اتنم مي رأي لئية ما اتنوي فقال قال نوجه لك ولي لو لو هكذا بكرك بطوة الإيم فملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فملت توب باك ولا توب يوك توب أم فأم دي دينة فتوب أم بيها لدينة ثمية توي مي سباي فدين تارم سكفة مكدي قام بيا صلى الله عليه والقم يتناثر على وجهي كما فيها هي من كرتعيك بوديو هو سيسع لبيناء شدواء بوي لك بي تنهى فكم تدعى لك بانكم كفايتم يومي مي خيدو لا لك من بوي لا مي خيدو لا يوم يوم لكم راوني هذا هو دعاء نتا الله نا دعاء الله والله خفي في راوني بلايا يام يشو كفاك ولا نمو نيكم شنو غم نيكو لان دي جدو لا تو اين شنو خواهي نيكم دي لا راوني لمن شننك خواهي خواهي راو يأيوني شفا فياك لنباسنا نيني โดยที่ไม่แน่ใจว่าจะถูกทดสอบและอดทนหรือไม่พอบางครั้งเนี่ยสภาพยากลำบากเนี่ยจะอดทนหรือเปล่าอดทนหรือไม่ที่เนี่ยไม่บ่นไม่บ่นเขาเล่าคนบอกว่ามีสมัยชาติหนึ่งมีคนนึงเขาเดินทางก็เข้าไปในทะเลทรายนี่มันลึกๆใส่มีคนเลยอ่ะมีแต่ทรายมีแต่ภูเขามีแต่ทรายแต่เต็นท์อยู่เต็นท์เข้าไปในเต็นท์แต่เจอในเต็นท์มันมีใครมีคนตาบอดทั้งมือทั้งแขนทั้งเท้าทั้งขาเนี่ยสองข้างเลยไม่มีเลยตัดหมดเลยเราก็ถามชายคนนั้นอ่ะคนที่เข้าเรียนหาเนี่ยรู้สึกยังไงอ่ะอยู่ในทะเลทรายมีคนเดียวอยู่คนเดียวในทรายไม่ต้องพูดแล้วนะก็ลมแอร์คนละเรื่องนั้นแล้วก็ตาบอดมือแขนขาไม่มีเลยนะรู้สึกยังไงก็บอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์อยู่ในอัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่ยังมีลิ้นที่ใช้ขอบคุณอัลลอฮ์ยังมีลิ้นกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เอาดิถ้าแบบเรามีแค่ปวดหัวเนี่ยลองดูสิแค่เดินทางนิดนึงปวดหัวนี่โอ้โหออกเชียนเอ็นแล้วอากาศไม่เชียนเอ็นแล้วคนนี้ปวดหัวคนแบบนี้มีบลอแบบนี้แล้วก็ยังอดทนสบายดีบอกว่าเราอย่าแปลกใจอย่าแล้วอ่ะ เหตุการณ์หรือสถานการณ์บางกรณีเนี่ยมันไม่น่าขำนะอย่างตาบินโฮจุระเนี่ยได้อยู่ในสภาพนี้เขานี่มันอุกยาตนาจะกระจายไปอาละวะจิกระจายไปถึงใบหน้าเลยอะสักคนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเห็นตาบินโฮจุระเขาอุ้มตาบินไปหานบีบอกว่าดูสิสภาพเขาถึงไหนแล้วแบบนี้แย่ขนาดไหนแล้วอะفقال نبي بك ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا نبي كار لي وتن ديران جهد ديران لمبار بيت مردق نيت انتماعي أما تجد شاتا ميني سفلي كأتبتك ومنه سدنك أقول سفلي نبي بيت تعمو ميز ميني مدوة نمى كيكا ชดเชยอันแรกมีสัตว์เลยจะได้เชื่อมแล้วก็โกนศีรษะไงจะได้พอผู้ที่รักษาไอ้พวกเขานี่ก็คือโกนศีรษะเพื่อทำความสะอาดจะไม่จะได้ล้างแต่ยังไงจะขัดถ้ายิ่งถ้าผมยาวนั่นแหละเอามาสระแค่ไหนมันก็ไม่เปียกแต่โกนเนี่ยจะได้จบพอโกนแล้วทายาสระผมล้างทำความสะอาดนี่ก็จบใช่ไหมเราก็จะได้โกนนะโกนได้มีเอาเยอะแหละเราก็โกนได้มีสัตว์ทีไม่มีแกะมีพ่อตัวหนึ่งจะได้เชื่อมและโกนได้ไหมโกนตู้ละเขาบอกว่าไม่มีนี่เราดีเสมอเออเราเห็นสภาพแบบนี้เนี่ยไม่ได้มุสลิมต้องสะอาดมุสลิมต้องรักษาสุขภาพอ้าวละฮัลโหลก็โกนไม่ได้ไม่ใช่แล้วไอ้บาดาที่จะทำให้มุสลิมลำบากนี่นะอิสลามจะเปิดช่องว่างให้ไม่ให้ลำบากขณะเรื่องละหมาดนะครับเรื่องละหมาดสิทธิของอัลลอฮ์นี่สิทธิของอัลลอฮ์ดูว่าละหมาดสี่อัชรละหมาดสี่ฐานขึ้นและแต่เวลาที่ต้องละหมาดตรงเวลากันนี่นะห่างกันไม่รู้กี่ชั่วโมงนะมารวมกันได้สิทธิของอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ยอมให้ท่านนี่นะเดินทางบางครั้งเนี่ยเดินทางก็ไม่ค่อยลำบากเลยแต่ถือว่าเดินทางมีความลำบากนิดแต่ศาสนาก็อำนวยความสะดวกให้ท่านท่านละหมาดยะมะรวมกระชับย่อเพื่ออะไรเพื่อให้อิบาดะห์เพื่อให้ท่านเนี่ยรู้สึกว่าเออศาสนานี่ไม่ได้สร้างความลำบากกับและไม่อนุญาตโดยเด็ดขาดที่จะมีความรู้สึกแบบนี้มีลำบากยังไงลำบากแค่ละหมาดก็ชักเนี่ยก็ไม่ได้นะแบบนี้เนี่ยเป็นมุสลิมไม่ได้แล้วบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าเดินทางนี่ให้ย่อให้จะละละหมาดแทนละหมาดดูสี่อาซาสี่นะละหมาดสองสองรวมข้าท่านจะมาบอกว่าจะแค่อย่างนี้มันก็ยังลำบากอยู่แต่ลำบากขนาดนี้เนาะไม่ไหวเลยไม่ได้จะเป็นมิชลินได้ไงใช่คำนึงความสะดวกตรงนี้เนี่ยเราต้องคำนึงแล้วก็สำนึกถึงบุญของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى การนั้นเราก็ไม่มีสัจจะเชื่อก็ละซุ่มแต่ละสัตว์อายามอ่ะซุ่มแปลว่าจงดีที่หมดซุ่มจงดีที่หมดสัตว์สัตว์อายามไอ้ดีที่หมดสามวันที่ท่านก็สัญญาว่าจะดีที่หมดสามวันแล้วก็โกนศีรษะเลยโกนศีรษะได้เลยจะได้รักษาตรงนี้เอาอัตราสิทธะมาสักทีหรือไม่ฉะนั้นก็ให้อาหารแก่สิทธะหกมาสักทีมิสกีนหกคนลิคุลลิมิสกีนมิสฟุซาอินสำหรับมิสกีนทุกคน6คนนี่นะแต่ละคนเนี่ยให้อาหาร1ซอซออะไรซอเคยได้ยินมั้ยคุ้นมั้ยซอเพราะใช้ปีละครั้งก็ไม่เคยจำนะตอนออกซะกาตุลฟิตร์เนี่ยจำได้มั้ยสักการะพระนิพพานต้องออกมุนซ่าซ่านี่นะซ่าแต่บางแบบซ่าเนี่ยเป็นเครื่องตวงแต่เป็นเครื่องตวงที่บางแบบไม่ใช่กันเป็นเครื่องตวงที่อุ้ยที่อาหรับเขาใช้กัน ซอร์นี่ก็ขึ้นตวงที่ไม่เหมือนกันระหว่างแต่ละเมืองแต่ละประเทศแม้กระทั่งมักกะกับมะดีนะห์เขาก็ใช้ซอร์นะแต่ซอร์ของมะดีนะห์กับซอร์ของมักกะนี่ไม่เหมือนกันแล้วเราจะเอาซอร์เนี่ยซอร์ที่นบีใช้นั่นคือบรรทัดฐานก็เรียกว่าซอร์อุนนบะวีซอร์นี่ถึงปัจจุบันนี้นี่นะครับขนาดของซอร์นี่เขาสืบทอดกันมาชาวมะดีนะห์เนี่ยเขาสืบทอดกันมาเรียกว่าซอร์นบะวีเราชอบไปเคลื่อนตัวที่มันดีใช้สมัยนั้นนี่แหละยืนมาตรฐานชาวซอของชาวมักกะไม่ได้ชาวซอของชาวยิมเมนไม่ได้เขาต้องมีซอของเขานะแต่ไม่ได้เหมือนกันต้องเอาซอที่มันดีใช้สมัยนั้นนะพี่น้องที่มันดีใช้ซอมีกี่กิโลมาช่างเป็นน้ำหนักกิโลนี่นะครับโดยเป็นเลขเป็นจำนวนตายตัวนี่ไม่ได้เพราะเครื่องตวงเนี่ยเครื่องตวงเนี่ยมันวัดขนาดไม่ดีไม่ดีวัดเป็นช่างน้ำหนักเมื่อเราเอาเครื่องตวงเนี่ยมาตวงองุ่นไม่เหมือนตวงข้าวตวงลูกเกดไม่เหมือนตวงข้าวสาลีน้ำหนักมันคนละอย่างทีนี้จะออกอะไรเนี่ยและอยากจะเทียบเป็นกิโลนะเป็นน้ำหนักนะก็ต้องดูก่อนว่าตวงทดตวงลูกเกดก่อนตวงลูกเกดหนึ่งซ่านี่มันกี่กิโลไม่เหมือนมันจะหนักกว่าข้าวนะมันจะหนักกว่าข้าวลูกเกดนี่มันชื้นมันเปียกมันมีน้ำมันก็จะหนักกว่าทีนี้ก็แล้วแต่เราจะให้นิสิตเนี่ยครึ่งซ่อคนละครึ่งซ่อนะจะให้อะไรแล้วก็จะให้ข้าวจะให้ข้าวเนี่ยซ่อเนี่ยเขาตวงกันประมาณ2กิโลครึ่งมัน2กิโล2 2กิโลจุด3 3กว่านิดหนึ่งก็โดยประมาณนั้นนะ2กิโลครึ่ง 2.5 ถ้าเป็นข้าวนะไม่อยากให้ข้าวอยากให้ของดีๆหน่อยจะเป็นลูกเกดจะเป็นหนึ่งพลำพลำก็มีหลายระดับข้าวนี่ก็ยังมีหลายระดับเลยข้าวไทยนี่ก็หลายอย่างมีข้าวกล่องข้าวหอมมะลิมีข้าวบัสมาตีเนี่ยของปากีอินเดียนู่นเขาขาย80 บาทกิโลละ80 บาทข้าวบัสมาตีเนี่ยกินเปล่าๆนี่ก็อร่อยแล้วก็แล้วแต่เราจะให้เขายังไงนะครับจะให้ครึ่งซ้อครึ่งซ้อนี่ก็ครึ่ง2กิโลครึ่งนี่ก็ประมาณกิโลประมาณโดยประมาณเอาสมมติว่าเราจะให้มิสกินคนละครึ่งซอต้นหมาต้นหมายถึงว่าให้สามซอมิสกิน6คนนั่นถ้าเราจะให้อาหารนะครับนบีได้บอกว่าซุนซะลาซะตัยยิบจึงที่เราสามวันรู้ให้อาหารแก่มิสกิน6คนมิสกินทุกคนได้นิสกินซออินครึ่งซอมินตอามินจากอาหารต่างๆว่าเลิกรักสักและจงโกนศีรษะและจงโกนศีรษะแสดงว่าให้เลือกระหว่าง3ประการนี้ให้เชื่อสัตว์ทีเชื่อแกะหรือแพะ1ตัวถ้ามีดีที่สุดเอาถ้าไม่มีล่ะถ้าไม่มีตายดูที่เรา3วันหรือให้อาหารไม่กิน6คนเอาละตั้งแต่แรกถ้ามีแกะหรือมีแพะ1ตัวแต่ไม่อยากเชื่ออยากจะอยู่ที่นั่นได้ไหมได้อันนี้ก็เรียกว่าลิตะฮีรให้เลือกทำอะไรก็ได้แต่ที่เดียวจะมิ่งให้ชดเชยด้วยเชียมให้ที่ลดก่อนเอาซาดะกะหรือซาดะกะบริจาคทานบริจาคอาหารอย่างนี้กี่6คนในกุรอานไม่มีนะไม่มีนะกี่คนแล้วไม่มีนะให้เท่าไหร่แต่ในฮะดีษเนี่ยนี่ก็เราได้ข้อสรุปแล้วว่าเรื่องห้ามข้อห้ามไม่ให้ผู้ประกอบฮัจญ์เนี่ยไม่ให้โกนศีรษะไม่ให้ตัดผมโดยเด็ดขาดมันมีข้อเว้นมีข้อจำกัดถ้าไม่เป็นอันตรายหรือไม่มีประสักเรื่องโยมที่อนุโลมให้คนที่ประกอบข้อเอฮรอมอยู่นี่นะมีสิทธิ์โกนศีรษะหรือตัดผมถ้ามีอายุดังกล่าวการที่จะตัดผมนี่ก็ต้องมีการชดเชยนี่ก็ให้เลือกระหว่างการมีชีวิตกี่วัน สังวรเอาซะดาเกาะหรือบริจาคทานครึ่งซอแก่มิสกินคนคนละครึ่งซอหรือให้เชือดสัตว์ทีแทะหรือแกะอย่างต่ำอย่างต่ำที่สุดเราจะเชือดอุ้มก็ได้แต่มีฮะดีษบทหนึ่งนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอันนิสกุชาตุวัสซิยามุสลาสติอัยยามินวัตตะอามุฟรักุนบัยนสิตตะอินก่อนที่จะอีกว่าฮะดีษบทนี้นะครับกลับย้อนกลับอีกนิดนึงก้าวบนอุจระได้บอกกับอับดุลลาห์บินมาติفنزلت في خاصة وهي لكم عامة. أعني تقدم لما هي أتباع قرنين كان كونسان وهي لكم عامة تاتين آياتي تنبطي بشمرة بطن تو تو باي. أكاب. فما هو سبب النزول كان يعني شمرة كام ابن هجرة. أكاب. لكو. إن بني شمرة كون تو باي.ฮาดีษบทนี้นะครับที่ท่านนบีได้บอกว่าอันนี้สุดการที่จะเชื่อสักทีนี่ก็คือช้างตุนแกะหรือแพะและการที่เชื่อในสิ่งใดสักตัวอายามันจะเชื่อสามวันปัตตาห์มุฟาราตุนและการบริจาคทานหรืออาหารให้แก่มิสกินฟาราตุนก็เป็นจำนวนเครื่องตัวจำนวนตัวจำนวนหนึ่งนะครับที่มีจำนวนสามซ้อนไม่มาชิดตะระหว่างมิสกิน6คนแต่ฮาดีษนี่เป็นฮาดีษดอยฟ์วักนิดหนึ่งจากอายะนี้ก่อนที่จะเข้าสู่สุราเรียกอีกอย่างหนึ่งประการหนึ่งเราอ่านนี่เราอ่านอายะนี้ว่าทิมมุลฮัจญ์วัลอุมเราะฮ์ลิลลาฮิฟะอินอุฮซิรตุมฟะมัสตัยชะรมินัลฮัจญ์วะลาตะห์ลิกูรูชัตحتى يبلغ الهدي محلا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك بان كارمنا كن بآل آيانينا خوتاي أي خوتاي من كن خوتاي تآياني تن أن يروى ميني أوقات فتبا شكيني كمايلا ميني أوقات فتبا شكيني ยังไงก็ไม่มีโอกาสที่แม้ว่านักศึกษาลาออกก็ไม่ไปมันไม่มีทางถึงว่าโอกาสที่มันน้อยมากนะที่จะก็ไม่มีสิทธิ์ทำไมมีสิทธิ์มีสิทธิ์อันเดียวละมีสิทธิ์อันเดียวละถ้าแต่เขายึดทรัพย์ทักษิณนะแล้วก็ทำบุญแจกคนดีลำบากไม่ทำให้เนี่ยเราก็ต้องมาถามผมมีอย่างนี้เงินทักษิณที่ถูกยึดไปเนี่ยเอาไปทำให้ได้ไหมเนี่ยวันทีนี้นี่ว่าคนที่ไม่มีโอกาสไปทำให้เลยเนี่ยอันซูราเนี่ยมันจะสัมผัสหรือจะมีความรู้สึกเกี่ยวกับอายานี้มากน้อยแค่ไหนแต่ละว่ามันจะมีความซาบซึ้งอย่างนี้ชัดไหมมันจะมีความซาบซึ้งในอายะนี้ยังไงเพราะมันไม่เกี่ยวไม่เคยปฏิบัติเหมือนเนี่ยผู้ชายเนี่ยบุรุษเนี่ยพออ่านว่าอิสอลูนะกาอินมาฮีดจะมาในสุรบกว่าอิสอลูนะกาอินมาฮีดกุลฮุวะอัลลอฮฺฟาตัจลิมิชาติมาฮีดวะลาตะกรุอัลลอฮฺได้พูดถึงเรื่องเฮียบนะเรื่องเมนเดลเรื่องประจำเดือนของสตรีก็เป็นข้อบ่งต่างๆที่เรียงมาส่วนที่เกี่ยวกับเราเนี่ยก็พอที่จะเข้าใจแล้วส่วนที่เกี่ยวกับสตรีล่ะซึ่งเป็นอะไรที่มีเกี่ยวมันจะทราบซึ่งตรงไหนเนี่ยเราต้องฝึกอบรมนะครับบอกแม้ว่ากุรอานทุกอักษรทุกส่วนนี่นะทุกส่วนเป็นรหมะเป็นความเมตตาเป็นความกรุณาเป็นทางนำเป็นความสว่างสำหรับชีวิตของเราก็คนน่ะมีนักศึกษาอะไรคนหนึ่งก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยอ่านอายะที่เกี่ยวกับอัลฮิบเนี่ยเกี่ยวกับมึงเนี่ยแล้วร้องไห้มันทราบซึ้งตรงนี้ร้องไห้ตรงไหนมันทราบซึ้งตรงไหนคือเราต้องค้นหาดูสิครับพี่น้องว่าเพราะฉะนั้นกุรอานที่เรา รู้สึกว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเอออาญานี่ไม่เกี่ยวกับฉันไม่มีหน้าที่ไม่เกี่ยวมันอย่างนี้ไม่เกี่ยวเรื่อยนะอัลลอฮ์พูดถึงพวกมุนาฟิกไม่เกี่ยวฉันไม่เห็นมุนาฟิกนี่วะอัลลอฮ์พูดถึงพวกกุฟฟาร์พฤติกรรมของกุฟฟาร์ว่าไม่เกี่ยวฉันไม่เกี่ยวฉันเป็นมุสลิมนี่วะสุดท้ายในคุรานเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คุรานไม่เกี่ยวพูดถึงคนอื่นนะฉันไม่เกี่ยวและอย่างนั้นคุรานจะมีอิทธิพลในชีวิตของเราอย่างไรลองดูสิครับพี่น้องที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าفمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك لا منسي و في ايام الهجره تنتجكم من فقراء في الحج دوتي فنن صوم دمرا ترى قسم عائشه كون دي مي قرني رمي بنامي كان جهران كون دي ان مي دين ما هو مي كيو ها มันจะมีข้อปฏิบัติตรงนี้ในเขาไม่มีปฏิบัติไม่มีโอกาสปฏิบัติแล้วแต่มันจะมีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับความศรัทธาเสริมอีมาเสริมความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพอรู้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ปรากฏมาเฉพาะคนที่เดือดร้อนคนที่มีปัญหาที่มีอะไรเฉพาะเลยจะได้รู้อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ไม่ได้ปล่อยนะคนที่มีความเดือดร้อนคนที่มีปัญหานี่ไม่ปล่อยไม่ทิ้งนะรักษาดูแลอย่างดีขนาดบัญญัติแล้วอ่ะไม่ให้โกนศีรษะแต่ถ้าเดือดร้อนอัลลอฮฺยกเว้นให้ความกรุณาตรงนี้มันไม่ใช่เพียงกรณีเดียวหรือครั้งเดียวมันมีหลายๆอายะห์ในอัลกุรอานอุลามะได้รวบรวมบรรดาอายะห์ที่พูดถึงรุกซะหรือข้ออนุโลมในข้อจำกัดต่างๆแล้วก็ได้ตั้งหลักการตั้งหลักการเกี่ยวกับบัญญัติอัลอิสลามของบัญญัติอัลอิสลามเนี่ยมีแนวสำคัญในอัลอิสลามเนี่ยอัลมัชกะตุตัจลิบุตตัยชีรอัลมัชกะตุความเดือดร้อนตัจลิบุซึ่งเรียกร้องอัตตัยซีรความสะดวกเมื่อมุกัลลัฟเนี่ยเขาจะมุกัลลัฟใช่ไหมมุกัลลัฟมุกัลลัฟนี่ก็คือคนที่ได้รับบทบัญญัติอิสลามให้ปฏิบัติมุกัลลัฟมาจากตะกลีคือบัญญัติให้ทำใช้ให้ทำมุกัลลัฟนี่ก็คือคนบรรลุศาสนาแล้วนะแต่เป็นมุสลิมเรียกว่าบาลิกอาคิลเนี่ยมุกัลลัฟทุกคนที่ต้องปฏิบัติเนี่ยถึงไหนนะอัลมัชกะตที่จะยืนตีมุกัลลัฟคนเนี่ยเมื่อเดือดร้อนเมื่อมีปัญหาไม่สะดวกกรณีของคนเนี่ยร้อนเนี่ยจะเรียกร้องให้ศาสนาบัญญัติเฉพาะกรณีเฉพาะสำหรับเขาเนี่ยให้สะดวกทุกกรณีเลยที่แม้ว่าเป็นกรณีที่ไม่ได้ถูกระบุก็ตามกรณีระบุก็ตามเช่นศาสนาบอกแล้วว่านั่นหมายมีแต่ยืนไม่ไหวเลยใช่ไหมแต่นั่งไม่ไหวมันจะให้นอนมีแค่นี้ถ้านอนไม่ละหมาดไม่ไหวล่ะมีไม่มีบทบัญญัติไม่มีบัญญัตินอนมันเงียบไม่ไหวเนี่ยนอนมันจะให้หันไปคิดนั่นนี่ก็ยังไม่ไหวไม่มีบทบัญญัติว่าใช้ให้ทำอะไรแต่อุลามะได้บอกว่าหลักการอิสลามที่มาแต่ละขั้นตอนและแต่ละกรณีที่อำนวยความสะดวกให้แก่มุกัลลัฟเนี่ยจะมาถึงช่วงที่ลำบากหรือเดือดร้อนเนี่ยก็จะไม่อยู่ในข้อจำกัดที่มีบันทึกมีระบุไว้ฉะนั้นความสะดวกมันก็จะไปเรื่อยๆยังมีสติใช่ไหมร้อนเนี่ยไปขยับไม่ได้เลยไปไหนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อ้าวจะละหมาดยังไงละหมาดด้วยใจละหมาดด้วยใจนี่หมดบัญญัติ แต่นี่จะเรียกว่าอำนวยความสะดวกหลักการจะอำนวยความสะดวกอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวประโยคนึงซึ่งเป็นประโยคที่อุลามะห์มักจะเอามาใช้ยกมาใช้เพราะเป็นประโยคที่มีสำนวนสวยงามซึ่งเรียกว่าอิซาบาคัลอัมรุตตะชะเคยอธิบายตรงนี้แล้วอิซาบาคัลอัมรุตตะชะกิจกรรมเมื่อมันแคบลำบากฮะอิตะจะมันจะกว้างเมื่อเรื่องมันจะลำบากนะเดือดร้อนแต่มุกันละคนหนึ่งคนใดเนี่ยอิสลามเนี่ยจะเปิดกว้างให้แต่เมื่อเรื่องมันกว้างนะเลยจะต้องสาบแต่เมื่อเรื่องมันกว้างมันสบายสบายอ่ะก็ต้องมีข้อจำกัดยึดในกรณีในข้อจำกัดเช่นเราอยู่ที่บ้านสบายสบายเดินไปมัสยิดได้ก็ต้องละหมาดพรุ่งเวลาสิต้องละหมาดที่มัสยิดแล้วถ้าเราเดินทางละหมาดที่มัสยิดอาจไม่สะดวกละหมาดพรุ่งเวลาไม่สะดวกมันแคบละมันเดือดร้อนละไม่เป็นไรเปิดกว้างไม่ต้องละหมาดที่มัสยิดไม่ต้องละหมาดตรงเวลาให้ละหมาดย่อไม่ต้องละหมาดเต็มพอมันยากลงมันก็จะกว้างขึ้นให้อำนวยความสะดวกแก่มุกัลลัฟในทุกกรณีที่มีความลำบากลองดูๆนะในอายะห์ต่างๆเนี่ยเราอ่านนี่เราต้องทราบซึ้งตรงนี้ด้วยในความกรุณาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีประเทศในกล่าวถึงเรื่องโกนศีรษะเนี่ยอันนี้เป็นโกนศีรษะและเชื่อสัตว์ที่รู้ถึงชื่นออกรู้บริจาคเขาบอกว่าวะฮุวะมัซฮะบุลอะอิมมะติลอัรบะฮ์มัซฮะบของบรรดาอิมามที่4อิมามทั้ง4ไม่ใช่อิมามทั้ง4ของเขามี12ของเรามี4ไม่ใช่นะไม่ใช่เข้าใจโดยสับสนอิสลามมี12อิหม่ามมีคนละเรื่องอิหม่ามชีอิหม่ามของเราเนี่ยคืออิหม่ามที่มีชื่อเสียงที่ดังในด้านนิติศาสตร์ในด้านฟิกวิชาฟิกในสมัยที่เราไม่มีอิหม่ามอุลมะนี้นะครับอิหม่ามเยอะๆเลยมีความเชี่ยวชาญในด้านนิติศาสตร์อิสลามแต่ที่มีชื่อเสียงอ่ะมีชีมะฮับที่มีชื่อเสียงและตำรับตำราครบถ้วนในด้านกระบวนการการศึกษานิติศาสตร์อิสลามว่ามาตินูละมานาอุลามาทั่วไปอันนั้นว่าสำหรับคนที่เดือดร้อนในกรณีอยู่ขยันให้เลือกที่ฮาดัลมาตามในสภาพนี้อินชาอัลลอฮ์ข้าประสงค์จะให้ที่ที่หมดว่าอินชาอัลลอฮ์ดักรู้ประสงค์จะบริจาคทานบริจาคอาหารแก่มิสกินหกคนตาสับเบอร์บีฟาร์กินให้บริจาคฟาร์กนี่ก็เป็นเพื่อนตัวเพื่อนหนึ่งท่านหนึ่งว่าหัวสลาสตุอัลโซฟาร์กนี่มันสามซ่าสลาสตุอัลโซอัลโซนี่มันอะไรอัลโซคือบริบทของซ่าซ่านี่ซ่าอันนี้เป็นซ่าบริบทของซ่านี่ก็คืออัลโซนะثلاثة أصوين لكل مسكين نصف صاع. شو هو مسكين لكم يعني كم صاع؟ لكم صاع يعني كم ينفرع؟ كم يكون طوام؟ شو هو كم صاع من فصاع يعني؟ صاع من في مد نكتي تكتي تك أو شاي مو سو مو نمت مد ما مشي كم من يعني تك من يعني؟ خبر هذا. أوه.มีมุดกระซ้อนกระสีมุดกระขึ้นซ้อนกระสองมุดและอินชาอัลลอฮ์บะถ้าไม่อยากกินอดไม่อยากให้อาหารไม่กินก็ให้เชื่อสัตว์ที่ชาตันฮะหรือจะว่าแต่ฉันดักบีอาลฟุกอร์และบริจาคถ้าอันนี้แต่ที่เชื่อเนี่ยบริจาคเนื้อเนี่ยให้แก่ฟุกอร์คนยากจนไอ้ยาดานิกาฟารันส่วนไหนที่ได้กระทำอัจฉริยะถือว่าใช้ได้วันนั้นแม้แต่นักบุญคุรานในบทความรุกษัติบิลอัชฮัลฟัลอัชฮัลเมื่ออัลกุรอานได้อธิบายถึงข้อชดเชยบิลอัชฮัลฟัลอัชฮัลโดยเริ่มด้วยสิ่งที่ง่ายที่สุดفدية من صيام أو صدقة أو نسك لا نسك ุรอานเนี่ยเริ่มด้วยง่ายที่สุดให้มีเรื่องก่อนง่ายสามวันเอาซาบะกะตินให้บริจาคเอานุสุกหรือเชื่อสามีสามีมันเริ่มตั้งแต่ง่ายที่สุดง่ายนะก็คือที่มีสามวันนี่ง่ายวันนั้นอัลลอฮ์และเมื่อนบีสัมมาวะลัยอัสสลามได้ใช้กาบอิบนุอุซเราะห์ดิซาลิกมีใช้ในสิ่งที่กุรอานได้ระบุนี่อัรชะดะฮูนบีได้แนะนำกุรอานนี่บอกว่าให้เอาเสมออันที่ง่ายกว่าแต่นบีได้นำเสนออันที่ดีกว่าเริ่มด้วยสิ่งที่ดีกว่าอิลัลอัฟฎอลิฟัลอัฟฎอลอัฟฎอลนี่แปลว่าอัฟฎอลแปลว่าดีกว่าอิลัลอัฟฎอลิฟัลอัฟฎอลฟะกาลนบีก็เลยว่าอุนสุกชาตันชื่อสัตว์แต่นี่มันถูกระบุที่หลังเลยเอานุสุกที่หลังเลยแต่นบีเอามาเริ่มอันแรกเอาอัตอิมซิตะตันมะซากีนเลี้ยงให้อาหารแก่มิสกินหกคนเอาซุ่มสลาสตะอียามินเรื่องที่เราสามารถฟะกุลลุลฮัสันฟีมะกามิฮีทุกส่วนในบทบัญญัติแม้ว่าจะเป็นกุรอานอายะห์หรือพระชนะของท่านนบีก็มีความสวยงามในตัวมันสำหรับอัลกุรอานเนี่ยถูกนะนะนี่คนดีเรื่องนะคนที่อ่านแบบอ่านผิวๆเนี่ยดีดีกุรอานกับฮะดีษนี่เหมือนกันมาละมันละวงนี่นี่เหมือนกันกุรอานเริ่มโดยการในที่หมดนะนบีมาเริ่มด้วยนบีไม่รู้เรื่องอ่ะเองอย่าไปเรื่องกุรอานนี่ได้เรียงลำดับตามความสะดวกง่ายก่อนแต่นบีได้เรียงลำดับตามความประเสริฐอิมามนี่ก็ยืนยันว่าฟะกุลลุลฮัสซันในทุกบทบัญญัติไม่ว่าจะเป็นบทฮัสซันก็สวยงามแล้วในทำนองของมันนะในกรณีที่มาก่อนนี้วยไลฮัมดุลลินนะอาจจะหากว่าถึงกรณีที่มีการเชื่ออีกอย่างหนึ่งนั่นน่ะที่เชื่อสัตว์ดีนั่นน่ะอันแรกที่เราจะเชื่อสัตว์ดีเกี่ยวกับคนที่ถูกสกัดกั้นไม่ทำร้ายไม่ทำร้ายและที่หลังเชื่อสัตว์ดีในสำหรับคนที่ต้องการโกนศีรษะและโกนและมีวัจจันทร์อับโกนแล้วก็เชื่อสัตว์ดีแต่มาถึงการเชื่อสัตว์ดีซึ่งมีกรณีอีกกรณีที่อามะเดือว่าฟะอิซาอะมินตุมฟะมันตะตะอะบิลอุมเราะฮ์อิลัลฮัจญ์ฟะมัสตัยซะระมินัลฮัจญ์เมื่อพวกท่านอยู่ในกรณีที่ปลอดภัยอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยแต่นี่เราไม่มีใครจะขัดขวางแล้วมีใครขัดขวางแล้วสมมติแต่มาตัวบินอุมรักษ์เกี่ยวกับใครที่ใช้วิธีแต่มาตัวเนี่ยโดยทำอุมรักษ์ก่อนแล้วรอถึงฮัจญ์แต่มาสเตย์ชาร์มินและฮัจญ์กลายเสียทางเชื่อสัตว์ที่ที่หาได้ง่ายอิมมิกะซีรีมัมอิมมิกะซีรีไอ้ไปว่าแต่มาตั้งตุ้มมินอาดาอิลมานาชิกเมื่อพวกท่านไปประสบความสำเร็จในการปฏิบัติพิธีฮัจญ์แล้วท่านแก่นนิ่งคุณมุตมัตติอันใครที่ใช้พิธีตมัตโตเนี่ยเป็นอุมรติอัลฮัจญ์โดยทำอุมรอร์รอถึงฮัจญ์แต่มาสเตย์ชาร์มินอัลฮัจญ์ก็ให้เชื่อสักทีอย่างนี้ก็คือบอกว่าวะฮุวะอิชมัลุมันอัครมะบิฮิมาหรืออัครมะบิลอุมรติอัวลันฟะลัมมาฟะรฆะมินอัครอบิลฮัจญ์ตมัตโตเนี่ยตามตระบินอุมรัติอัลฮัจญ์มันมีสองวิธีที่เรียกได้ว่าตามตระคือตามตระแท้ๆนะคือทำอุมรก่อนนับหมดอิหร่ามแล้วไปทำฮัจญ์แล้ววิธีที่สองก็คือกิรอนกิรอนนี่เรียกว่าตามตระเหมือนกันตามตระแปลว่ามีความสุขมีความสะดวกทำไมอ่ะเพราะรวมทำได้ทั้งสองประกอบทั้งสองนะแต่สำหรับตามตระนี่มีการแยกเนี่ยอิหร่ามอิหร่ามอุมเราะห์ก่อนแล้วก็ตัดอิหร่ามแล้วก็ทำฮัจญ์แต่สำหรับกิรอนไม่แยกอิหร่ามคืออิหร่ามครั้งเดียวทีเดียวทำหมดเลยและฮาซาฮุวัตตะมัตตุอุลคอสตะมัตตุอัลคอสตะมัตตุเฉพาะนี่นะฮุวัลมะอ์รูฟฟีกะลามิลฟุกะฮาที่อุลามะฮ์ฟุกะฮะนี่ที่สำนักนี้ใหญ่ที่ลามีที่เขาพูดถึงตามัตโตะข้อนี้ตามัตโตะเฉพาะนี้คือการแยกอุมเราะห์จากฮัจญ์ ครองอิห์รอมและอุมเราะห์หมดอิห์รอมแล้วรอถึงยะฮัจญ์แล้วจะครองอิห์รอมอีกทีนึงนั่นแหละคือตะมัตตุอ์ชะฏอวัตตะมัตตุอ์อัลอามตะมัตตุอ์ทั่วไปยะชมาลุกิสมัยนกะมาดัลละตะอะลัยฮิอะฮาดีษอัศศิฮาห์ตะมัตตุอ์อามตะมัตตุอ์ทั่วไปนี่ก็ติรอนนั่นแหละซึ่งบรรดาหะดีษต่างๆก็จะสื่อความหมายนี้ฟะอินนะมินัรริวาตมันยะกูลบรรดาซอฮาบะห์ที่ได้รายงานที่ฮัจญ์ท่านนบีเขาจะบอกว่าตะมัตตะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาจะบอกว่าท่านนบีไม่ใช่ตะมัตตุอ์แต่นี่นบีไม่ได้ตะมัตตุอ์เหมือนซอฮาบะห์ชาฮามะห์ตะมัตตุอ์แบบทำอุมเราะห์แล้วก็แล้วได้ฮารอมตะนบีไม่มีกฎอิห์รอมแล้วจะเรียกว่าตะมัตตุอ์ได้ด้วยกฎตะมัตตุอ์ได้เพราะประกอบทั้งอุมเราะห์และฮัจญ์กันแต่ใช้อิห์รอมเดียวนะครับแล้วชาฮามะห์อื่นๆจะกล่าวว่ากอรันชาฮามะห์ก็จะบอกว่านบีได้ชัดติรอนวะลาคิลาฟะอันนะฮูชะฏะฮะดียันอิมามอิบนุตัยยิมีเหตุผลว่าที่ท่านนบีในเรื่องอิห์รอมของอุมเราะห์กับเรื่องฮัจญ์ท่านนบีได้ทรงฮัจญ์ทรงสัตว์มีสัตว์ที่เชื่อในมาจากมดีนะห์พาสัตว์มาด้วยตูดและพระก็แต่ที่นบีจะเชื่อถวายที่มักกะห์นี่พามาจากมดีนะห์สำหรับกรณีนี้เนี่ยจะกำหนดอิห์รอมอุมเราะห์นี่ไม่ได้ต้องครองอิห์รอมด้วยอุมเราะห์และฮัจญ์ไปทำด้วยกันนะครับوقال تعالى فمن تمتع بعمرته الحج فما استيسر قام هو اي فليذبح ما يدري عن شيء فقلي ما قدر عليه من الهدي سوى دفع ما تشير داعي كاك فقلي واقله اقله سوى النادس كتن ضمن شاة سمرا قليلا حج من كن قدر شير فقلي في تنهدي سمرا قدر تمتعنينพระหรือแกะหนึ่งตัวมีตังเยอะจะเชื่อแพะตัวเดียวเนี่ยไม่เอาจะเชื่อวัวหนึ่งตัวต่อหนึ่งคนน่ะเขาบอกว่าแล้วอันนี้บาปบักวิสิตอยากจะทำบุญมากกว่าก็เชื่อได้เชื่อวัวหนึ่งตัวลิอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะบะฮะอันนิซาอิฮิบักท่านนบีได้เชือกวัวเช่นเดียวกันเช่นเดียวเชือกวัวให้แก่สตรีทีนี้จะเชือกวัวโดยเป็นสัดส่วนหรือว่าเจ็ดคนรวมในหนึ่งตัวทุกคนมีหนึ่งส่วนนะทุกคนในเจ็ดคนนี่นะมีหนึ่งส่วนในเนื้อหนึ่งตัวหรือจะเชือกหนึ่งตัวต่อหนึ่งคนนี่ก็ได้เช่นเดียวกันที่เราอ่านในตัวอักษรที่ฮะจะดำเนินไปในมัชรูอียะที่ตมัตตุลักฐานนี้ในอัลกุรอานที่บอกว่าถ้าอิบะอามินตุมถ้ามันตมัตตุบิลอุมรัติอัลฮัจญ์และมัสไซซาร์มินฮะดีถ้าอยากอุมรัติฮัจญ์เดียกันครองอิห์รอมสำคัญแล้วใช่ให้เชื่อสัพพีนี่เป็นหลักฐานชัดเจนว่าที่ดีตมัตตุเนี่ยเป็นที่อนุญาตกระทำได้ก็มาจากอัลสุฮีฮ์บางที่มีบางที่ก็ในสายบุคคลมุสลิมอันอิมรานอิบนุฮุซัยน์ท่านของเราที่มีสัฮาบะห์กล่าวนั้นละอายะห์มุตอะฮ์ฟีกิตาบิลลาห์วะฟะอัลนาฮ์อายะห์ที่เกี่ยวกับมุตอะฮ์ถูกประทานลงมาในกุรอานวะฟะอัลนาฮ์ละเราได้ทำมุตอะฮ์นี่มันจะเป็นชีอานี่นะพูดมาแล้วนะมุตอะฮ์นี่หมายถึงว่าความสุขความสะดวกในการประกอบพิธีฮัจญ์ถูกประทานลงมาก็คืออายะห์นี่แหละว่าฝ่ายนั้นและเราได้ทำหมายถึงว่าทำด้วยที่ตะมัตโต้เนี่ยมหารสุลพร้อมกับท่านนบีซึ่งมันมีอันเดียวกุรอานมุฮัรริมะโดยที่ไม่มีบทบัญญัติจากกุรอานห้ามพิธีนี้และมีอันห้ามนะนบีก็ไม่เคยห้ามในการทำพิธีนี้ฮัตตะมาจนกระทั่งท่านเนี่ยได้เสียชีวิตไปกาลรัจุลบิรออิฮิมะชะถึงแม้ว่าจะมีคนหนึ่งคนใดจะเอาเหตุผลหรือความเห็นส่วนตัวมาอ้างก็ตามอัลลอฮฺของเราบอกว่าตะมัตตุอ์นี่ทำได้ถึงแม้ว่ามีใครจะอ้างว่าทำไม่ได้ทำได้มันมีหลักฐานในคุรานของฮะดีษก็มีแสดงว่ามีคนเคยฟัตวาสมัยอุมรานอิบนุฮุซัยน์บอกว่าไม่ให้ทำอุมเราะห์ไม่ให้ตะมัตตุอ์นะจะทำก็ต้องทำอิฟรอฎตะมัตตุอ์แบบครองอิห์รอมและอุมเราะห์แล้วก็ครองอิห์รอมและทำฮัจญ์อย่างนี้ไม่อนุญาต ให้ทำอิฟรอดอย่างเดียวอิฟรอดนี่จะคือครองทำฮัจญ์อย่างเดียวถ้าทำอุมเราะห์นี่ก็ไปไว้กับบ้านแล้วก็มาครองอิห์รอมอีกทีนึงใช่อิมามบุคอรีได้บอกว่ายุกาลูอินนะฮูอุมัรมีรายงานว่าคนที่เคยห้ามในสมัยนั้นๆน่ะคือท่านอุมัรอิบนุคอตตอบอิมามกุรตุบีได้บอกว่าอิบนุกะซีรบอกว่าฮาซัลลซีกาลาฮุลบุคอรีที่อิมามบุคอรีได้รายงานไว้เนี่ยตัจญะมุชัรรัชันบีมีรายงานชัดเจนอันอุมัรวะท่านอุมัรอิบนุคอตตอบนั้นกานะยันฮันนาสอานิตตะมัตตุห้ามคนไม่ให้ทำพิธีตะมัตตุويقول إن نأخذ بكتاب الله فإن الله يأمر بالتمام يعني قوله وأتم الحج والعمرة لله فارو تيت نيكم بي نيكوران تاكل القرآن دي شايه رو رقب في حج وعمرة ينصبون فالبقى وأتم الحج والعمرة لله كان عمر من خطوط تخلط الله การทำฮัจญ์และอุมเราะห์อย่างสมบูรณ์หมายถึงให้เป็นเอกเทศให้เป็นเอกเทศหมายถึงว่าอย่าเหมารวมระหว่างพิธีต่างๆในเนียดเดียวหรือในพิธีเดียวจะทำอุมเราะห์นี่ก็มาเนี่ยเดินตรงมาแต่ว่าก็ทำอุมเราะห์เดียวจะทำฮัจญ์เนี่ยก็ทำฮัจญ์อย่างเดียวอย่าปะปนทำไมครับน้องทำไมไม่ปะปนเพราะอัลกุรอานมีความชัดเจนตรงนี้กุรอานได้บอกว่าอะติมมุลฮัจญ์ให้ทำอุมเราะห์และฮัจญ์ให้สมบูรณ์อุมาร์อิบนุคอตตอบไปเข้าใจว่าความสมบูรณ์เนี่ยให้ทำอย่างเอกเทศแต่เป็นความเข้าใจที่ขัดเคลื่อนไม่ใช่ผมที่พูดนะเป็นความเข้าใจที่ชัดเจนเพราะสหายทั้งหมดเลยนี่เรื่องกับอุมาร์บินคัตตอบนี่ข้าอยู่จะมีความประเสริฐแค่ไหนนี่มันจะหมายถึงว่ามาสูงนะผิดก็มีผิดก็มีพลาดก็ได้นี่เราต้องให้เกียรติไว้ซึ่งตำแหน่งอุมาร์คัตตอบเนี่ยต้องไม่ใช่ว่าผิดเสมอนะไม่ใช่พูดอะไรก็ผิดอะไรพูดอะไรก็เพี้ยนไปหมดไม่ใช่หาข้อผิดของท่านอุมาร์ก็ต้องมีน้อยแต่ว่าผิดนี่นะต้องบอกว่าผิดฮะมันยังท่านอุมาร์บินคอตตอบเป็นชาวกนบีเป็นสหายบ้างเป็นคุณฟ้าจะไปหาว่าผิดได้ไงเอ็งน่ะถูกอ่ะเอ็งน่ะจะใช้หลักอุมาร์นะแบบนี้เป็นต้นนี่เป็นบทเรียนชัดเจนนะครับจากสหายบ้างสหายบ้างมีความเกลียดกันแต่พอมาเรื่องที่มีหลักฐานนะอัลมุรานุฮะจัยบอกว่ากุรอานบอกแล้วว่าทำได้นบีก็บอกว่าทำได้แล้วไม่เคยห้ามใครจะว่าอะไรอื่นน่ะมันไม่เกี่ยวกาลรจุลบิรออีมาจากใครจะเอาความเห็นน่ะนะไม่ใช่เนี่ยนี่มันไม่เกี่ยวบทเรียนบทเรียนว่ายึดเลยยึดในกิตาบุลลอฮ์ละซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงแม้ว่าคนเนี่ยจะใหญ่โตขนาดไหนไม่คิดว่ามีใครจะไปเฉยกว่าอุมัรที่ท่านนบีบอกว่าถ้าท่านเดินทางทางหนึ่งอะชัยฏอนเห็นท่านนี่นะชัยฏอนนี่นะต้องเปลี่ยนใจแล้วกูเดินทางอื่นไปทางอื่นไม่ได้เดินกับอุมัรเลยไม่เอายุ่งเหมือนเราอะกอดกันจูบกันชัยฏอนส้นเนาะแต่อุมัรมีขัตตอนนะชัยว่าเป็นคนดีไม่มีเหตุผลอุมาร์ตอนนี้มีอุมาร์รู้ท่านอุมาร์เองตอนนี้รู้ว่าท่านนบีท่านรู้ว่าอัลกุรอานนี่อานุลุมแต่ที่ท่านอุมาร์ตอนนี้ห้ามไม่ได้ชวนหรือไม่ได้ขัดหรือขันตัวบทในกุรอานนี่จะได้เข้าใจนะเดี๋ยวใครจะเอาเดี๋ยวนี้ว่าอย่าไปว่าตัวครูคนนั้นตัวครูคนนี้เลยจะอุมาร์มีอย่างเพี้ยนเลยไปกันอย่างนี้ไม่ใช่นะเพราะเขาก็มีเหตุผลพูดอะไรเนี่ยเขาก็มีเหตุผลเหตุผลเนี่ยมันก็มีหลักฐานที่รองรับแต่ผิดพลาดแต่ผิดพลาดคืออุมาร์อิบนุคอตตอบเขาบอกว่ายันฮะที่มัสยิดอัลอะไม่ขณะเดียวกันนะฟุนซาฮิรบอกว่า ขณะนี้ก็ลัมยะกุนอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอุมัรเนี่ยไม่ได้ห้ามลัมยะกุนยันฮาอันฮามุฮัรรอมไม่ได้ห้ามวิธีตะมัตตุเนี่ยโดยหาว่าเป็นฮารามเป็นสิ่งที่ฮารามเนี่ยเรียกได้สักเปล่าเลยอินนะมากานะยันฮาอันฮาลิยักษิรกัสดุนนาสบิลบัยติฮาจีนะวะมุอ์ตะมิรีนที่อุมัรห้ามไม่ให้ใช้วิธีตะมัตตุเนี่ยจะไม่ให้คนที่ไปมุ่งไปทำอุมเราะห์ให้มากขึ้นใช่ไหมทุกคนนี่ไปทำอุมเราะห์แล้วจะมีตำแหน่งทีเดียวจะเรียนทีเดียวก็ไปทำอุมเราะห์แล้วทำให้ด้วยกันแสดงว่าไปเที่ยวเดียวแต่ถ้าแบบอุมเราะห์มีขั้นตอนเนี่ยนะอุมเราะห์ไม่ได้นะมาทำให้ด้วยกันฮัจญ์เดียวเอาเรื่องทำอุมเราะห์นี่กลับบ้านกลับบ้านแล้วก็มาเที่ยวหนึ่งนั่นแหละเป็นการให้เกียรติและเป็นการแสดงความเคารพพักดีบอกว่าพักดีรักพักดีต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในการที่จะเสียสละเวลาทรัพย์สมบัติเพื่อเดินทางมุ่งมั่นไปสู่ใบตุ้มนั่งเพื่อประกอบพิธีอุมเราะห์หรือฮัจญ์นะครับอุมาร์เข้าใจแบบนี้แต่เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฮัจญ์ที่สมบูรณ์อุมเราะห์ที่สมบูรณ์อิบาดะห์ที่สมบูรณ์ก็คือสิ่งที่กุรอานบอกและนบีบอกให้ทำสมบูรณ์นี่ไม่ใช่ไม่สมบูรณ์นี่เราเสนอว่าสมบูรณ์นะเช่นละหมาดละหมาดนี่นบีไว้เลยว่าละหมาดยังไงนบีพอละหมาดเนี่ยจะตักเบียร์จะเข้าละหมาดนี่ก็มีอ่ะมีอะไรตักเบียร์อัลลอฮฺมีมุซอฮาบะห์เขาบอกว่านบีเนี่ยก่อนที่จะเข้าเวลาละหมาดนี่ก็ต้องนวัยตุนกี่บรรทัดนวัยตุอันอุซุลลิยัซูรอัรบะอะรักอาตอิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนมีแค่มัซฮับชะฟิอีนะมัซฮับชะฟิอีแบบง่ายๆนะนวัยตุนิยัซูรตุละหมาดดุฮรีชีรอกะอะตอิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนถ้าเจาะในบางทศนะนี่นะต้องระบุอิมามด้วยในวันที่ตุมีอัลละมาดุรีเชิรกาดตามอิมามนี้โอ้ทำไมอ่ะต้องหาว่าอ๋อมีอัลละมาตามอิมามดุลล์แล้วก็เป็นมัสลามนี่ไม่ใช่อิมามล้อนี่ว่าอิมามชกยุ่งไม่ฟังทำไมเราคนนี้ไม่เหมือนนี่อันนี้มันไม่เหมือนกันใช่ไม่ได้นบีไม่เคยมีเนี่ยถ้ามีใครบอกว่าโอ้แกได้ละหมาดสมบูรณ์ก็ต้องขอละหมาดนี่ก็ต้องนวัยตัวอัลอุสัมลียดูรอัรบาระกาตีนัยรับลาลามีนี่ละสิการละหมาดที่สมบูรณ์แล้วก็นี่เป็นทัศนะของอิหม่ามชาฟิอีนะเขาบอกว่าเราฮิบบุأن يتواطأ اللسان مع القلب عند النسك. يعني هي هو شاب هم شاب. في كه يلين شاب كلام كب جتنا رم كون كجاي مكان مكان تن جاي مية. يعني زي دي بقول. في منشو الأمينا كقلاي بن تسمى. وا كان كلاو نوعي تونينا كلاو مية بيلين مية. بين بين في مستحب من مجازر. المستحبنا.ไม่ใช่วาจิบนะแต่นี่มีการเป็นวาจิบเป็นสัญลักษณ์เลยทำไมมีอยากเสียงดังในความไม่ใช่ชาติอีละนี่ไปขนาดอื่นละนี่ไปอย่างอื่นละไม่ใช่แม้กระทั่งในว่าชาติอีนี่ไม่ใช่วาจิบแต่อิหม่ามชาติอีเราเห็นชอบที่อายุเห็นชอบมันถูกต้องไหมเราให้เกียรติอิหม่ามชาติอีแต่พูดว่าเห็นชอบด้วยหลักฐานไหมการไม่ใช่ด้วยหลักฐานเนี่ยเราก็บอกว่าความสมบูรณ์ของการละหมาดก็คือการละหมาดที่ท่านนบีละหมาดและสหายละหมาดอิหม่ามซะฮียอมรับว่าชั้นแบบชั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีการกล่าวนียะห์โดยเสียงดังไม่มีการกล่าวนียะห์ด้วยกล่าวนียะห์ด้วยลิ้นไม่มีอิหม่ามนี้ก็ยอมรับที่เราก็บอกว่าความสมบูรณ์ตรงนี้มันอยู่ที่ไหนคำตอบสำหรับคนที่จะหนักและยึดมั่นในกิตาบุลลอฮ์ในสุนนะความสมบูรณ์ก็คือสิ่งที่อิสลามโดยหลักฐานจากกุรอานและสุนนะใช่ทำนั่นคือความสมบูรณ์นั่นแหละคือแนวปฏิบัติในชีวิตของเราทุกอย่างเรื่องนี้อันไหนดีกว่าฟังก่อน กุรอานก็ว่าอย่างนั้นนะนบีก็ว่าอย่างนั้นนะแต่ก็ดีกว่านั้นนะนะเนี่ยถ้าจะเอาดีกว่านั้นนะนะอันนั้นมาจากไหนแล้วมาจากไหนก่อนนั้นมาจากไหนแล้วก็นบีก็ทำอย่างนี้อาบน้ำมาเย็นน้ำเอามาเย็นไปแล้วมาจากไหนแล้วเป็นบุรุษสี่ชั้นแล้วก็ขอดูอายเมียนะก็เอาไปฝังนั่นแหละที่นบีทำดีไหมถามว่าดีไหมดีไหมดีแต่ถ้าดีกว่านั้นนะถ้าดีกว่านั้นนะตอนอาบน้ำก็อ่านเนี่ยอ่านฟัดแล้วก็ชนะวัดพอเอาไม่อยากไปอุ้มไม่อยากไปหนีอุ้มแล้วนะอุ้มไม่อยากก็ไปละหมาดละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยก็ขอดูอีกหน่อยนึงและอ่านยาจีนสามต้นกูรู้ว่ามาสองร้อยต้นเขาจะโอ้มันชัดชัดจับอะไรนะครับเราจะไม่ว่าถึงใครนะเราว่าถึงพฤติกรรมหรือการกระทำที่มีการปฏิบัติโดยมีข้ออ้างว่าเป็นสิ่งที่ดีอ่านกูอ่านไม่ดีดีคำตอบความสมบูรณ์ความดีงามความสวยงามก็คือสิ่งที่ถูกบัญญัติในอิสลามถึงแม้ว่าจะเล็กน้อยในสายตาของเราก็ตามจะเล็กน้อยก็ตามถามละมาหลังละมาเสร็จแล้วเนี่ยนบีให้ซุบฮานัลลอฮ์กี่ครั้งสามสิบสามฮะสามสิบสามฮัมดุลิลลาฮ์สามสิบสามอัลลอฮฺอักบัรนี่อะแต่ว่าเดี๋ยวเคลียร์กันดีหลังนะจำบางวันพิมพ์ตื่นใช่ไหมเออนั่นคือต้องคือปัญหาของไม่ว่าทุกครั้งเลยทุกครั้งเลยปัญหาเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ที่ยังไม่ได้เออสามสามถ้าเราบอกว่าไม่เอาสามสามไม่เอาฉันจะเอาเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าก็ดีอะไม่ดีไม่ดีนบีได้นำเสนออย่างนี้สามสิบสามสามสิบสามสามสิบสามแล้วจะจบท้ายด้วยละอิละอิละมาละอุลัสลิจะเล่าให้คุณคนฮัมดุอัลลอฮ์ฟังอันนี้สามสิบสามสุบฮานัลลอฮ์สามสิบสามฮัมดุอัลลอฮ์อัลลอฮ์อักบัรสามสิบสี่ถ้าจะมาเพิ่มตรงนี้มาเพิ่มตรงนี้ในกรณีนี้เวลานี้หลังหน้านี้เพิ่มสมบูรณ์ไหมไม่สมบูรณ์บางคนจะมาเถียงบอกว่าเฮ้ยฉันไม่เอาเลยสุภาพนั่นมาใจสาทำไม่ใจไม่เอาเลยฉันจะเอาดีกว่านั้นฉันจะอ่านกุรอานกุรอานดีกว่านะเถียงดิไม่เอาทองเลยกุรอานตอนที่กุรอานดีกว่าเนี่ยสุภาพนั่นมาของนบีดีกว่ากุรอานดีว่ามาดินี่แหละคนที่ไม่มีตรงนี้คุยนะคุยนะอ่านกุรอานดีกว่าไม่ใช่เหรอตรงนี้กุรอานแน่นอนกุรอานดีกว่าแต่ตรงนี้ที่นบีสอนเนี่ยดีกว่าให้ถามว่าจะอ่านกุรอานมาสามสิบสามครั้งดีกว่าหรือเปล่าสุบฮานัลลอฮ์สามสิบครั้งเปล่าสุบฮานัลลอฮ์ตรงนี้เนี่ยดีกว่าดีกว่าการกล่าวกุรอานมาหัวฮัดสามสิบครั้งกล่าวที่ตรงนี้เพราะนบีสอนว่าอย่างนี้ถ้านบีรู้ว่าอันนั้นเนี่ยมันดีกว่านะนบีเนี่ยทำไปแล้วแต่เองมาอ้างว่าเองเนี่ยรู้ดีกว่านบีนะนั่นแหละที่ต้องคุยกันนะครับคงเป็นเรื่องที่มาถึงนี้ขอสรุปนะครับง่ายๆเนี่ยเพราะมันค่อนข้างอย่างนิดหนึ่งเอาละคนที่ไม่มีสัพพีที่จะเชื่อสี่ทุ่มแล้วหมดแล้วคนนี้ไม่มีสักทีที่จะเชื่อสำหรับอัลฮะดีให้ทำยังไงอัลลอฮ์ได้บอกว่าสมัลลัมยาจิบฟาชิยามุตะลาซะฮ์ฟิอัยยามิดุลฮัจญ์วะชะบาติมิซาระญาตุใครที่ไม่มีสักทีเชื่อนี่ลัมยาจิบฟาชิยามุฮัจญ์วะชะบาติมิซาระญาตุฟะมะอยูในช่วงฮัจญ์วะชะบาติละอิจจ์วันอิซาระญาตุเมื่อกลับกลับถึงบ้านหรือยังไม่ถึงบ้านเนี่ยนี่ก็ดีกว่ากันจริงๆติลกะอัชรอตุนกามิละติลกะอัชรอตุนกามันเป็นจำนวนสิบอย่างครบถ้วนนะครับก็ไม่มีศาสตร์เชื่อนะครับก็คือที่หลุดสามวันที่ฮัจญ์ละเจ็ดวันที่บ้านตอนกลับหรือขณะเดินทางรายละเอียดต่างๆก็ไว้อินชาอัลเลาะห์อธิบายกันใน โอกาสหน้าอินชาอัลเลาะห์ก็จะคงจะเข้าอายะห์ใหม่นะครับแต่ที่ค้างๆนี่ก็อาจจะอธิบายที่หลังอีกนิดนึงเพราะเวลาดึกพอสมควรนะครับนะครับขอประชาสัมพันธ์นะฮะวันศุกร์นี้ขึ้นมาที่ละมาดแล้วก็หลังละหมาดอิชาที่จะกระบงเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมละหมาดอิชาที่จะกระบงก็มีการมาเรียนบุคอรีแต่ศุกร์หน้านะครับงดที่จะกระบงศุกร์หน้านะบอกด้วยงดที่จะกระบงเพื่อไปบรรยายที่ลัดฟ้านะครับสำหรับวันเสาร์นี้หลังละหมาดอิชานะครับที่บาลีสันสุขที่สมุทรปราการก็จะมีบรรยายที่ชนะไม่ใช่บรรยายสันติสุขบรรยายสันติมุสุขสันติอโศกไม่ใช่บรรยายของพี่ป๊อกที่สมุทรปราการไม่ใช่เดี๋ยวติดตามที่อยู่ที่เว็บไซต์แล้วกันนะแล้วก็วันอาทิตย์นะครับตอนเช้าก็มีบรรยายที่ชั้นพิชญ์ตั้งแต่10 นาฬิกาเป็นต้นอยู่นะแล้วก็หลังละมาริชาที่ติดดินมาริชาแล้วที่ติดดินวันอาทิตย์นะครับในหัวข้อเลือกใครดีคือเรื่องเลือกตั้งนะซึ่งมันตัดอีกนิดหนึ่งทุกคนอีกนิดหนึ่งจะทำยังไงนะครับแล้วสุดท้ายนี้ก็จะทบทวนเรื่องที่เราได้ติดตามมาโดยตลอดติดตามมาก่อนที่จะมีเหตุการณ์แรกเลยแต่ดูแต่เป็นแผนก่อนที่จะบุกลุกยึดดินแดนของมุสลิมก็คือเหตุการณ์สงครามอิรักที่ผ่านไปแล้วใน3ปีนะครับไปแล้ว3ปีสถานการณ์ในประเทศอิรักก็ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ละเอียดอ่อนมากแต่ขอเชื่อให้พี่น้องเข้าใจนะครับว่าแบบนี้ทางประชาชนที่ไปที่อเมริกาค่อนข้างตระหนักแล้วว่าอเมริกาอยู่ที่รัฐเนี่ยขาดทุนไม่ได้กำไรแต่ผู้นำสูงสุดรวมถึงผู้มีอิทธิพลจากบรรดาที่ต้องการน้ำมันและต้องการให้กระจายอำนาจของอเมริกาในประเทศน้ำมันมีความเห็นว่าการที่อเมริกาอยู่ที่รัฐมันเป็นการแสดงมหาอำนาจของประเทศอเมริกาเพื่อให้ประเทศต่างๆที่กำลังคิดจะกบฏจะทำอะไรอยู่นะให้ระวังตัวเช่นอิหร่านเช่นซีเรียประเทศต่างๆเขาก็เหมือนกับว่าเป็นนักเลงที่ยืนตรงนั้นน่ะไม่ได้ทำอะไรก็โดนขว้างโดนนั่นแหละแต่ก็ต้องยืนล้มไม่ได้ล้มเมื่อไหร่แล้วก็โดนดึงทีเดียวแต่ถ้าประกาศอเมริกาประกาศว่าจะถอนกำลังนี่นะนั่นคือรัมซีเนี่ยรัมซีกระหงก็บอกว่าเมื่อประกาศถอนนี่นะนั่นคือการประกาศเสียชีวิตของอเมริกาเพราะว่าเขาจะออกนี่ก็ต้องออกด้วยกรณีที่อเมริกาได้ทำความสำเร็จในนโยบายต่างๆประเทศอิรักแต่ประชาชนถึงประเทศมีประท้วงละที่อเมริกาเริ่มประท้วงสงครามซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประท้วงอย่างรุนแรงมาถูกจับไปหลายสิบคนนะครับที่อเมริกาในประเทศอิรักนี่นะมันมีปัญหาเรื่องระหว่างเชนนีกับเชียซึ่งปัจจุบันนี้ก็ถือว่าอเมริกาได้เข้าข้างเชียและต้องการให้อำนาจของเชียนี่มันมากกว่าอำนาจของเพราะอำนาจของพวกเชนนีเอียงกับพวกมุจาฮิดีนทีนี้อเมริกานี่ก็ไม่ชอบทั้งสองเพราะอำนาจของเชียนี่มันจะเอียงทางอิรักเราของอันนั้นของชนนีเนี่ยเอ็นทั้งมุจาฮิดีนฮะอเมริกาก็ต้องเลือกอันไหนที่เจ็บปวดน้อยกว่าใครที่เอาอันตรายน้อยกว่าแน่นอนเชียร์มันปลอดภัยกว่า ป้าดำการระหว่างมุจาฮิดีนกับชิอานี่แม้จะเป็นอิหร่านนะครับอิหร่านก็ประกาศระหว่างมันไม่มีปัญหาฮาชิมีมุนตะซีเอลีฮาชิมีรัฟชันจานีดีประธานที่ดีของอิหร่านมีอะไรจะเป็นประธานสภาคัดเลือกผู้นำเขาประกาศว่าเรากับอเมริกามีศัตรูคนเดียวคือบินลาดินและกอยดะอเมริกาโอ้ยสบายใจดีใจใหญ่ฉลองเลยแล้วนี่ก็ไม่ดีว่าเป็นศัตรูที่ชัดเจนแต่กอยดะหรือมุจาฮิดีนที่อิรักเนี่ยได้ประกาศชัดเจนว่าเป้าหมายนะขับไล่อเมริกาจากดินแดนอิสลามที่ทุกที่ก็ได้เห็นชัดเจนว่าศัตรูของอเมริกานี่คือใครปัจจุบันนี้มุจาฮิดีนประสบปัญหาในประเทศอิรักปัญหาในประเทศอิรักเกี่ยวกับการดำรงของชีอะห์ที่ประหารชีวิตผู้นำชนิดต่างๆในเมืองต่างๆนะครับแต่ก่อนนั้นชนิดได้ตั้งเป้าหมายชัดเจนว่าถ้าลงอเมริกาอย่างเดียวไม่แต่ต้องพวกชีอะห์เพราะไม่อยากให้มีหลายศัตรูเนี่ยมันยุ่งอันนี้พอชีอะห์เนี่ยมันเหมือนจะเป็นแผนของอเมริกาเนี่ยจะเข้าไปช่วยนะเมื่อเข้ามันก็เลยมีหลายศัตรูก็เลยมีหลายปัญหาก็เป็นสิ่งที่ยากลำบากสำหรับพี่น้องมุจาฮิดีนที่อิรักนะครับและสิ่งที่สร้างความลำบากด้วยก็คือเรื่องเลือกตั้งที่ประเทศอิรักเรื่องเลือกตั้งเนี่ยกลายเป็นทางออกสำหรับประชาชนที่ค่อนข้างเบื่อหน่ายหรือค่อนข้างไม่อยากลงทุนอีกแล้วในการต่อสู้อเมริกาคนประชาชนทั่วไปอย่างนี้ที่ไม่มีอุดมการณ์ไม่มีคนทั่วไปไม่มีไหวแล้วสงครามแบบนี้มันเอาอย่างไรดีเขาทีเลือกตั้งในแนวก็เลือกตั้งแล้วก็สู้กันตรงนี้สู้กันยังไงทีนี้สิ่งที่น่าดีน่าภูมิใจว่าให้อัตุลอิลามะอินซีมีนคณะอุลามะที่ประเทศอิรักได้ประกาศว่าการเลือกตั้งใดๆในประเทศอิรักตราบใดมีการยึดครองมีการคุมอำนาจจากประเทศมหาอำนาจอื่นในดินแดนอิรักถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ขาดความน่าเชื่อถือเอาดูอย่างนี้เนี่ยมันก็หมายถึงว่าไม่มีสภาพต่อสู้ที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยมากกว่าการต่อสู้ด้วยอาวุธแต่เขาบอกว่าเราไม่ใช่อาวุธเขาจะใช้อาวุธในบ้านนี้เนี่ยไปหมดแล้วอ่ะแต่เขาเหมือนกับว่าเรื่องเลือกตั้งในการสู้ทางการเลือกตั้งเลยนะไม่มีผลไม่มีประสิทธิผลเพราะมีการฉีกคออยู่ไม่ฉีกคออยู่ก็ไม่มีชีวิตผลทีนี้มันจะเกิดอะไรต่อไปนี่เราก็ต้องติดตามแต่ติดตามอย่างเดียวไม่พอนะต้องขอดูอัพด้วยที่น้องชิงเข้าโลกนะครับประสบปัญหาที่เป็นประเด็นดินมาก็ยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดล่าสุดเนี่ยอายการปฏิเสธการฟ้องของบรรดามุสลิมที่ประเทศเดนมาร์กก็มีมาตราอยู่สองมาตราในกฎหมายอาการของเดนมาร์กก็การดูหมิ่นสิ่งที่เกี่ยวกับศาสนาและลัทธิความเชื่อของคนอื่นที่เป็นสมาชิกในสังคมเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายนี่มีมาตราและอีกมาตราหนึ่งการดูหมิ่นหรือดูถูกหรือย่อยอันส่งผลที่อันตรายหรือเสียหายแก่ผู้อื่นนั้นถือว่าผิดกฎหมายโดยเฉพาะแต่การย่อยนั้นมันเกี่ยวกับเชื้อชาติเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับบุคคลเขาก็เอาสองมาตราเนี่ยไปฟ้องแต่อายการยืนยันว่าสิบสองข้อที่ถูกเผยแพร่ในที่ที่ยังอยู่ในโปสเตอร์เนี่ยไม่ถือว่าผิดกฎหมายแห่งประเทศเดนมาร์กนะครับก่อนล่าสุดเนี่ยไม่ยอมรับฟ้องก็บรรดาทนายความที่ถูกที่ได้อาสาซึ่งตรงนี้เขาก็บอกว่าก็ยังไม่ท้อไม่ถอยก็จะพยายามหาช่องอีกจะได้ต่อสู้ตรงนี้นะครับที่จริงมันมีข้อเสนอที่ถูกเสนอไปแต่ยังไม่มีใครกระตุ้นที่ทำตรงนี้มีข้อเสนอจะให้ลูกหลานท่านนบีเนี่ยเอาเรื่องเบ็ดที่มีเชื้อสายตระกูลท่านนบีทั้งหมดแล้วมีหลักฐานชัดเจนเนี่ยให้ต่ออันนี้เนี่ยนะได้เลยเขาดูมีบิดาหรือมันได้อันนี้ติดกฎหมายชัดเจนเลยแต่มันต้องพิสูจน์ว่าเป็นลูกหลานนบีจริงหรือไม่ฮะ ที่นี่มันมีที่สุดได้สถาบันมีที่สุดสายตระกูลของพระบิดาถึงปัจจุบันมีที่สุดได้ว่าอันนี้เนี่ยใช่ตระกูลไซนีล้านอดีตแท้เลยอันนี้ทำได้แต่เขายังไม่ทำกันก็ต้องดูว่าเขาจะทำยังไงแล้วก็ในเรื่องนี้นะครับฉันเนี่ยก็จะมีการประชุมอย่างระดับโลกนะครับที่เมืองมานามะในหลวงของประเทศบาห์เรนจะเป็นการประชุมเพื่อยืนยันในจุดยืนของชาวโลกมุสลิมที่จะปกป้องศักดิ์ศรีของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ต่อต้านผู้ที่ดูหมิ่นท่านนบีโดยจะมีการประกาศมาตรการเกี่ยวกับเรื่องไบคอตต่างๆข่าวดีบริษัทอัลลาห์ซึ่งเป็นบริษัทผลิตภัณฑ์ของมันมีคือนมเป็นส่วนมากแล้วก็ขายที่โลกมุสลิมในระดับโลกมุสลิมเยอะเน็ตเก่งที่เก่งแต่ละที่เป็นไงที่เก่งอ่ะไม่ไหวแล้วก็เลยเขียนเลยลงโฆษณาบทลงบทความข้อความใหญ่นะครับขอโทษชาวมุสลิมทั่วโลกในพฤติกรรมที่ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไร้ศีลธรรมไร้จริยธรรมผิดกฎหมายผิดกฎหมายผิดเนี่ยผิดด้วยเนี่ยยอมรับบทผิดและขอร้องพวกมุสลิมที่เจรณาว่าอย่าลงโทษต่อคนบริสุทธิ์ที่จะรับบาปรับกรรมความเลวของคนอื่นว่าเดนมาร์กก็มีเลวแต่ไอ้เลวเราไม่เกี่ยวนะมีข้อประกาศเลยนะทางอุลามะที่เป็นคณะกรรมการการประชุมเรื่องที่มานามาเนี่ยประชุมของเรื่องที่มานามาเนี่ยนะเขาก็ออกเขาก็สมองดีนะเขาบอกว่าได้รับการขอโทษของบริษัทอัลลอฮ์ได้รับทราบแล้วก็คำขอโทษนี้จะถูกนำไปพิจารณาในประชุมครั้งนี้และจะมีการสนองอย่างดีแน่นอนและเรียกร้องให้ชาวเดนมาร์กเนี่ยให้สำนึกและทำเหมือนบริษัทเนี่ยนะครับก็จะได้ยุติปัญหาก็เป็นข่าวดีอะเริ่มมีการประกาศชัดเจนแล้วว่าจะเป็นความผิดที่จะเริ่มสารภาพความผิดแล้วเราก็ต้องต่อสู้ต่อไปนะครับต่อสู้ต่อไปแล้วก็ส่วนหน้าที่ของเรานะครับที่เราต้องทำปัจจุบันนี้เนี่ยก็ภาคฤดูร้อนนี่นะครับบางคนบอกว่าไม่เกี่ยวเด็กเรื่องเด็กไม่ใช่เรื่องผู้ใหญ่เกี่ยวครับผู้ใหญ่ที่ต้องทำหน้าที่ดูแลนะครับลูกๆจะได้อยู่ในร่องในรอยอยู่ในกรอบในกฎในเกณฑ์นะครับก็ฝากไว้ให้เป็นเรื่องที่ต้องดูแลรักษากันนะครับเชิญไม่เชิญเลยسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله